Egyébként ott a... Szovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig, ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na podcast! Hello, sziasztok! Hát belehallatszottam még akkor. Üdvözöllek benneteket itt, Kaveri. Ez egy ilyen a Discord, és ugye egyébként nem tudom, mi történik kategória. Itt röhögünk a különböző... Ja, itt van, Good Like is megjött, nézd már, és elszúrja a settinget. Akartam mondani, Marci bejön, akkor most ő szétcseszi a bulit. Jó, Marci, kösz, hogy jöttél, tényleg. Az egész podcastbe kb. Pont ennyi szerepet volt, bejössz, meg se szólalsz semmi, érted, kamera, nuku, és tönkre vágod itt a tervemet, na jó, és alakíthatok át. Mindegy, mindegy. Marci, meg se tudsz szólalni, mert pustutolkom van még szerintem. Ja, tényleg. Na mi van, Marci, mi nem tetszik? Most mondjad, esőt volt, vagy nem? Kínos. Na várjál, kapsz jogot. Jó lesz. Jó lesz itt, de... Kapsz jogot! Marci, lép ki és be. Te a Discordot korlátozza a szólásszabadságot, Kaveri. Igen. Kéne csinálni egy magyar Discordot. Tudsz beszélni, Marci? Magyar Discordon? Ja, ezen egy olyan... Ivivcord. Nem szerintem most egy már kéne. Lalit egyébként nem tudjuk valahogy kivágni. Hello! Már az nem az adásból. Szia, Marci, hallunk! Hanem, hogy... Sziasztok! Hello. Szia, Marci! Na, Marci, most megjött tönkretenni a Discordos izét. Igen, hallottam, ja, már hangban itt voltam, csak még képen nem. Én feljönnék egy másik linkkel úgy, hogy a képem is látszik. És hogy fog majd látszani. De mi lenne, ha bekapcsolnod a kamerádat? Akkor lenne kamerám, de mivel nincs nálam a kamerám, hanem kölcsön van adva, így nem tudom nagyon bekapcsolni a kamerával. Már én is gondoltam, hogy bekapcsolom. A Lalinak adtad ez... kölcsön, amúgy. Ki van a hegyen, és az övé... Csak... Elég hosszú, tehát ilyen 200 méter hosszú USB-t fölhúzott oda a hegy tetejére, és onnan nyomja. Most kicsit hideg van, úgyhogy megfagyott. Na mindegy, Marci, tudunk segíteni neked, vagy vissza tudsz jönni webkamerával bárhogyan? Följövök mindjárt egy laptopról, és akkor látni. Tökéletes, tökéletes. Akkor a mikrofon az marad ezen, szóval kettőször lesz. Várj, a képet itt próbáltam igazgatni, és Alex és az elektromos széke, amit mindig töltőn tart. Azt nézem, hogy elfelejtettem. Ben van Lalinak, meg Marcinak a képe, ugye, mert foglalja a helyet, azt már nem tudod kivágni. Igen. Vagy ki tudod húzni még? Nem, próbáltam, sajnos nem. Ja, a képet? Persze, csak a... berakom magunkat középre, mert nincs jelentősége annyira a bélyek képnek. Elképesztő, na, hogy a kihagyás egyébként alatt megérte az összes időt arra fektetni, hogy minőségibb legyen ez a dolog, mire visszatér. Majdnem 3 éve készülünk négy erre perce az adásra. 4 perce nyomjuk. Elkapkodott nekünk ebbe. Elkapkodott neki érzelmet. Pár évet beleteszünk ebbe. Nem kapkodtuk el, Marci. Nem, nem a tervezve, csak késtél, Marci. Tehát a Marci, elmondom, hogy mit írt, hogy Marci, akkor jössz. Ó, persze, nekem a holnap lesz akkor. Jó, a mai nap is, meg a holnap is. Perfekt. És így benyom egy izét, öklöt, meg tudod, smiley, minden. Marci el. Nem szól semmit, itt írogatunk, hogy Discord link, mindenki így, akkor mikor kezdünk. Marci, jössz. Hát, igazából van két dolgom, egy ilyen, egy olyan. Most vagy jövök, vagy nem. És akkor így visszaküldtem neki egy képet. Vagy egy jó óra. Igen, és küldtem egy képet, egy K. És tényleg egy animált gifetöcsém. De a le a kalappal egyébként, hogy Marci megjelent. Egyetlen egy dolog miatt vagyok csalódott, hogy Lali ezt a webkamera dolgot nem tudta megoldani, de elfogadjuk. Hát de igazából megoldott, csak fázik éppen. Ott fent van. Hegyekben. Van egy ideje elugrani egy MediaMarktba, mire te megoldottad ezt a felhővöm, ezt a stream dolgot. És képzeljétek el, hogy én azt hittem, itt 2 percig teljesen elhittem, hogy elindítottam a streamet. Mert a YouTube-nál, ha csinálsz egy adást, akkor elindíthatod úgy, hogy amikor van adatfolyam, akkor elindul, és amikor nincs, akkor lenyomja. De default nem ez van, és én egy másik csatornán streamelek, egy teljesen abszolút nem gamer geek jellegű témába, és én itt elhittem 2 percig, már itt felköszöntem, beköszöntem, bemutattam mindenkit, és itt szóltak, hogy de nem megy a stream cover-i. Úgyhogy így indultunk. Jött még egy ember, egyre többen vagyunk. Két úgy lájk. Egyszer lesz a hangja más, tehát Marci 2 helyet foglal éppen. A végén már csak Marci. Tényleg a végén csak Marci lesz az egész adásban. Hallod Marci? Gyere már föl telefonról, az... de azon se legyen kép. Hanem gyere fel az okos hűtődről, és azon legyen. Marcia, még mondnál, hogy a tableteset, meg azt is fölküldheted. Az jó lenne. Vagy valami régi telefon elfekvőbe, csak a wifi-re kéne fölmenni. Igen. Kaputelefonra mindjárt feljövök a wifi-re kamerát. Még esetleg ilyen wifi-s IP kamerát is így az udvarról, vagy kettőt beküldhetnél ide, hogy nem, de ilyen madárretetőt a kertjébe, vagy az erkélyen, tudod, ilyen kis fan dolgokat, a kis Nintendo 64 játék gyűjteményét. És akkor Marci, 024. PayPal a leírásba. Megengedem a másiknak, hogy be tudjam kapcsolni a kamerát, akkor lesz kamerám is, és utána váltatom témát is. De átküldöm a nagymamámat, 89 éves, segít, ha gondolod, meg Lalinak is. Tényleg, az adom, Lali az ott 0. percben engedte. Igaz, adom, tehát Lali gyakorlatilag el sem hitte, hogy meg tudja csinálni. És egy nagyon komoly mobil cégnél, ahova most átmentem, rendszergazdi, Sirius komolyságos feladattal. Úgyhogy ezért... Érdek, hogy most be tudod-e kapcsolni? Ezért vicces ennyire, hogy pont neki nincsen webkamerája. No, nem vagyok rendszergazda. Nem, valami történik. Marci, Dave, bocs! Jó, tehát... Mindenkinek szar minősége van? Vagy csak én látok mindenkit szar? Mi is rosszul. Igen, úgyhogy ez nem azt. De miért? Remélem, mert nekem a Beach Borról. Tőlem lopták a streamer template-ot. De nézzék! Igen. Szerintem mindenki most használja a Discordot a legtöbb. Tehát értekelném először is, ha már így a 201. podcast lenne mindenkinek, hogy mit látok, hogy most milyen az élete, hogy így megmondom a háttered, és megmondom, ki vagy ilyen youtuber gagyi, tudod, ilyen éppen nem Tenyér Jós, de mondjuk már nem ilyen Magic TV-s mutogatós. És így, hát Alexnak így ez a 20 éve ilyen, de még az a szék is ott van mindig, így konstans. Ez a szoba 6 éve létezik. Teljesen nem, mindegy, szart, de az előző szobád is tök ugyanígy nézett ki. Alatta Balázs, ez a fülhallgató 3-szor akkora, mint a feje, és minden irányba világít, de ilyen nagyon diszkótechnó. Papi ez a, hello, paplovag vagyok. Papi az, akinek green screen van mögöttem a 6. Szakmám, éve, nem igen. Én. Szakmám, ki nem mond, Twitch streamer, főállású. Nem akarjátok látni, mi van alatta. Ja, hát el tudom képzelni egyébként. Ja, ezt hallottuk régen is, ezt a kifogást, igen. Dave-nél ez a filmből kivágtunk egy részletet, valami, igen, mit tudom én, neki bejött az élet. Ilyen nagyon minden a helyén van, ilyen, mondjuk ne haragudj, hogy ezt mondom, ezt nem mondom. Semmi. Közben rájöttem. Nem hallgattam a Párna Csata podcastet, és akkor ott elmondták, felvilágosítottak, hogy egy érzéketlen tuskó voltam egy ideig, és be kellett látni, hogy valóban igazuk volt. Még mindig kicsit ilyen vagyok, de Dave-nél próbálok erre figyelni. Kicsit voltam ott, nem? Hogy kicsit azt mondtad, hogy miért, hogy voltam, gyerekeket. Hát igen. Tehát ezen még azért gondolkodjunk el, majd kiderül itt az adás alatt, vagy nem. És Marcinál pedig én szintén professzionál. Hát megjöttek a csempész. nem így, de szerintem jól néz ki kifejezetten, és van Lali. Nem, mert igen, azt akartam mondani, Lalinál azt látom, hogy hát meggyötörték az évek, hogy még most is kín van. És így ez ilyen vajon már egy télen. Éve áll kín, mert most ennél jobb idő van, szerintem lehet, hogy egy éve már ott van, és ez egy tavalyi fotó. Igazából tűzfogyóra jelentkezek, hiszen ott még világos van, tehát. Én a Manicam felirat mögött eddig csak pixeles pornót láttam mindig, úgyhogy ez ilyen... Alig azt várom, hogy valamelyik pillanatban megmozdulsz és előkapod. A sétapálcádat, Lali. De ott érted a Himalája tetején. Himalája és ott egy fa. Az állóképpen egyszer csak megmozdul. Beszarnánk egyébként két órát végig, mert amúgy szavattok, látok végig is és nem mi ez az új sport? Ez a bottling. A bottling, aha, hogy így... így állsz egy helybe a bottal nagyon sokáig. Igen, de tényleg elmennének és így fotóznak ilyen japánokat. Ahogy pájtész, ha? Pájtáj? Mellé állnak fotózgatni, megfogják, és néha, mint az angol őrök, így üvölt egyet, hey, hoj! És így a pálcáját így megcsapkodj, és így újra leszúrja. Ezt Lalitól, hogy el tudom képzelni, üvölt egyet, hey, hoj! Ja, Lali. De Lali, nyugtass meg, hogy Görkoriba mentél fel a Mátrába. Ott a szerpentinen, tudod, ameddig lehet így fölfelé. Hú, de jól lesz lefelé. Gondolatmenetére rákötve egyébként Lalinak az OnlyFans linkjét lent találjátok a videóra. Sponzorat a manycom.com. Igen, semmi más nem csinál az OnlyFans, csak 3D nyomtat ventilátorokat. Igen, és ilyen ASMR videó. De azért tessék értékelni, hogy legalább az ikon helyett egy kép van benne. Kettes alá. Abszolút. Lali, van egy kis időd, mert úgyse hagyjunk szóhoz, valami online editor, PNG, vágd már le legalább, légy szíves a kezeidet, amputáld le, és kicsit húzd össze, és akkor lesz egy Lali. Ha lenne bármennyi humorérzéket, akkor ugyanezt a képet most átraknád úgy, hogy megosztod a screent és rajzolsz bele dolgokat. Így és közben. Ilyen cyberpunk ilyen kész, tudod, ez a penge. Igen. Cyberpunk penge. Visszatérne a Lali ilyen implantokkal. Ha igazán faszal gyerek lennél, bedugnál egy webkamerát, bár. Hát egyébként. Ez hogy maradjon a realitásoktól. Három év múlva tudod, Alex. Igen. Hát ez... De mi nem ott a Lali? Hogy a telefonodról nyomatod a webkamerádat, még elfér egy ilyen kocka itt, nem? Nem, amúgy pont nem. Négyzet. Nem, pont nem. IP kamerával is meg lehetett volna jelenni. Mi is az a... Ki mi az udvarra, Lali, azt ott fog integetni neki. Ja, mivel is foglalkoztuk az IT sokkon egyébként? Technológiával. Wow, durva lehet. Technológiával. Lehet, hogy a MIG bezárólag, de az már, ez már túl sok lenne. Szerintem lehet, hogy Lali nem merje elmondani, hogy ez egy céges policy, hogy különböző ilyen provokátor adásokban, ilyen ideológiai burjánzások, amik itt majd el fognak szabadulni, hogyha Dévet és Balást engedjük szóhoz jutni, hogy lehet, hogy emiatt így azt mondták, hogy inkább ne vállalja a szereplést ma, vagy ha igen, akkor semmiképpen ne képpel. Nem, Balázs, ami kibékültünk abszolút. Konstatáltam, hogy igen. Majdnem mindenben téved. Papi, igen. Azt állította Balázs, hogy feltörték a Twitter fiókját fél évig, nem, vagy nem kölcsön adta, törték, vagy törték, valami nem, volt. Nem, én úgy vagyok, hogy költői túlzásnak gondolnám. Nem vetted észre egy évig, hogy mit művelt az az ember a profilodon? Az... Nem törték föl, hanem azt többen csináltuk, és én azt úgy elengedtem, amikor az Agroponda... Ja, többen sem kérdezték. Sem tudom képzelni. Többen kérdezték. YouTube-ot szófordulatot használom, hogy többen kérdezték, hogy mi történt a YouTube csatornámmal. A YouTube csatornámat letöröltem mindenestől. Tehát, hogy ne keressétek a tartalmakat sehol, mert nincsen fönn az interneten, illetve hát darabokban még fönn van itt-ott-amott. Videán de alapvetően nincs. Igen. Ahol még nem találta meg az algoritmus. Igen, ahol még nem találta meg az algoritmus, ott még fönn van. Hogy hívják ott a Twittert, azt többen csináltuk, de hát volt egy ilyen fél éves intervallum, amikor én azt úgy nem nagyon néztem meg, nem nagyon írogattam rá, és valaki egyszer csak rám írt, hogy miért vagyok náci. ezt a kérdést gyakran fölteszik nekem, tehát én igazából ezen nem lepődtem meg, aztán kiderült, hogy valami, nem tudom, valami nagyon izé meg volt osztva ott. Végre jogos ilyen, volt. Ilyen, nem tudom, valami ilyen nagyon elborult, ilyen de mit kérdezett? Videó. De mit kérdezett az a csávó, hogy? Már, nem tudom, nem emlékszem már, de valaki egyszer így rám írt, hogy hát miért csinálom én ezt. És te meg azt mondtad, nein, a sofort und a bieden doben, nein. Olyat azt gondoltam, hogy én írtam valami Facebook kommentet, hogy izé, hogy megsértettem valakit, aztán kiderült, hogy nem, hanem hogy a Twitter, és hát akkor láttam, hogy az egész elkezdett átmenni ilyen, hát ilyen folyamatos szélső jobboldali irányba, vagy nem is tudom, minek mondjam, tehát, hogy olyan érdekes volt az egész, és akkor mondtam, hogy na, ezt nem. Akkor beszéltem a többi emberrel, akik még ezzel foglalkoztak, és hát a vége az lett, hogy ez a Twitter fiók átment egy ilyen névváltáson, meg átment egy ilyen arculatváltáson, és én ebből az egészből eljöttem. És azért jó, mert sokan ezt nem is tudták. Ez a rendezői, ez nem a rendezői változat, ez a... Ez az ilyen mozi rádió edit, amit elmondtál. Rádió edit. Figyelj, már beleszólok én ebbe, Ryan, miért nem tudott jönni? Mert hogy itt van a chatten. Ryan-t nem is hívtuk, megmondom őszintén. De az igazi Ryan? Mert sok hát de, írtuk chatbe, hogy... Igazi Ryan, igen. Jöjjön. Levettem most már jól, már múltkor, nekem sincs. Múltkor kérdeztük, és akkor mondta, hogy nem nagyon van úgy setup, vagy mit tudom, hogy valami volt. Nekem eszembe se jutott, és már túl későn kérdezte Lali, nem volt már igazából így időm így írogat, még nem is tudtam, hogy így hogy kezdjék. Bezzeg Marci kétszer is itt van. Hát ja. Jó, de neki milyen streamer háttere még van? Még Will Smith is itt nem van, tudom. Azt nézd meg. De ja. Tényleg Marci. Azt írják, hogy Marci Szoli után. Nem kéne streamelni? Vagy igen, de az én is gondolkoztam, hogy énekes karriered lett, vagy valami, hogy minek az a... Hát nem tudjátok, nem magyarázd, énekelj. Online oktatás világában valamivel ki akartam tűnni, tudod. Hogy persze streamelni, bárki tud ilyen háttér előtt, viszont ott ülni Zoom-on reggel 8-tól, már kevesebb. Getsz, bazen, elfelejtettem, hogy 10. Mi van? Miért? Mi van? Még mindig. Hol ülsz, vagy mi történik? Ja, a Zoom-on keresztül megy nálatok is az online oktatás? Persze, hát tudod. De te oktatsz. Persze, nyilván. Cségó szakon ő a Mides, az Inferno Mides, ő oktatja az Inferno Midet, meg a Dust 2 át. Úgy beszélt, mint ha 770 éves lennél, és csak megnéztél volna egy Cségó YouTube videót 3 éves. Azt vágod, hogy mi már 2 hónapja minden nap cségózunk. Ja. Komolyan? Uh-huh. Komolyan, ezt nyomatjuk a Geekboxon, ugye? Facebook podcast meg Geekbox. Ja, bocsánat. Majd na, hoppáré van! Ja, most mi van? Nem tudjuk, hogy kell a Midet smokolni, mi? Ja. Én tényleg nem tudom egyébként. Hát, mert nem néztél meg Kodiak videót, majd elküldik. Majd Kodi videóját meg kell nézni. És az már alapból egy hatalmas előrelépés, hogy tudjátok, hogy lehet smokolni. Bocsánat, hát tudjuk, mert régen tudtuk. Én a Kaveri ezt a pufis rizsót, tudom, hogy mi volt a sztori, a pufis, hogy ilyen volt, tehát pontosan jól tudod, hogy kell smokolni. Beszmokolok bármit, csak hívjatok. Fú, egyébként, hogy akkor a tájra is térjünk, amíg Ryan mondjuk megérkezik. Ugye azt találtam én ki, hogy picit így dumáljunk, de csak meséljük el, hogy azóta, mióta az utolsó podcast volt, ami körülbelül 3 éve, kivel mi történt, hogy visszatudtok esetleg gondolni, mi volt, amikor így akkor így hosszan átbeszéltük, hogy mi legyen, meg minden, és akkor így döntöttünk szavazással így névtelenül, hogy mi legyen a podcast sorsa, nem tudom, hogy rémlik-e. Nekem nem tudom, hogy ez most vicce, vagy nem. Kutya nem kérdezett meg semmiről soha. Nem, soha egyébként. Diktatúra. Nem, az van, hogy egyik reggel felébredtem, és rájöttem, hogy nem szabad többet podcastet csinálnunk. És felhívtam Alexet, és Alex is mondta, hogy igazad van. És aztán hívtam, ja, Marcit nem. Marcinak nem szóltam. Nem, Marcit egyébként pont hívtam, meglepődött, mondta, hogy jó, hát igazából kb. Alig tudott akkor már jönni. Egy hónap után, tudod, már negyedik podcast lenne, tudod, azért elmaradtak, aztán akkor vettem észre, hogy ja, tényleg nincs. Ja, nem, hát igazából érintett, egy-két napig sírtam. De nem, de valahogy így az élethelyzetem nekem, meg többünknek azért úgy alakult, hogy így nem annyira fért már bele, meg gyakran kérdezik, hogy miért lett vége, és szerintem abban majdnem mindannyian egyetértünk, hogy, de legalábbis a legtöbben itt a csapatból, hogy a csúcson hagytuk abba. Én nem annyira éreztem, hogy én magam meg tudtam volna újulni, és azt meg nem tudtam volna elképzelni, hogy nélkülem legyen a podcast. Bár elgondolkoztam, hogy esetleg Alexnak van kedve, de szerintem Alex sem nyomta volna. Figyelj, lenyomtunk 200 adást összesen. Nem voltunk ott, én meg Kaveri kb. Kettőn összesen. Igen. Tehát ott kellett szünet, az egyértelmű volt. Tehát ott mondtuk, hogy jó, nagyon jó, meg minden, de ez így nagyon sok. Hát ment már 5., 6. éve akkor hat, már. Hat, igen. És hetente. Aztán már ugye a vége felé már csak 2 hetente ment egyszer. Igen. De már úgyis, tehát nem tudtunk már mit adni, szerintem nem volt már. Én azt hittem azért lett vége, mert bevettetek, és aztán nem tudtátok, hogy mondjátok. Többek között egyébként. Hát, igen, ezt nem. Inkább bedöntöttük a podcastet, mint hogy merjünk szólni, hogy bocs, mégsem passzolsz az adásba. Mindannyiótokat pont így ismerem egyébként. Igen, akartam mondani, hogy nem vagyunk ennyire tapintatosak, tehát ennyi energiát nem tettünk volna bele, inkább. Hát, bocs, Dave, amúgy nagyon csípünk meg mindent, de ja, nem. Ja, sorry. És elindult van a podcast 2, csak Dave nélkül. Ennyi lett volna a változás, meg Lalinak nem lett volna webkamerája, és így kész. Szerda, nem, és akkor átszerdem. Nagyjából átérzem azt, amit Kaveri mondott, mert egyébként nagyjából én is ezért töröltem le utólag a csatornámat. Az egy dolog, hogy vállalhatatlan volt, de hogy... Szerintem a Survivor Guide kurva jó volt. Nagyon jó volt. Nem, ugye még az előző storyból kimaradt, és azért mondta Kaveri, hogy rendezői változat. Mert ugye én is egy olyan élethelyzetbe kerültem, hogy elkezdtem egy olyan cégnél dolgozni, ahol policy szinten például benne van az, hogy politikai állásfoglalás nincsen. És hát a demagógia libikókája, 45 rész. Hát szerintem figyelj a niggerekkel így meg úgy. Még a szupernovák epizódokat se találtam utána. Úgy gondolom, hogy egy felnőtt embernek jól felfogott érdeke az, hogy legyen. És ezt elősegíti az, hogyha mondjuk nem dönti romba az életét a múltjában megfogalmazott véleménye, és akkor ezt most nagyon szépen fejezheti. Pláne ebben a liberális bárki bármikor véleményt nyilváníthat büntetlenül korszakban. Igen, és most oldaltól függetlenül mondom. Főleg ahol már embereket rugatnak ki, ugye például Amerikában az állásukból azért már egyszer valami hülyeséget mondtak. Mindegy, de itt is rugatnak ki tök másért, tehát amióta a világ, igen, de nem lett jobb a helyzet. Nyilvánvalóan, hogy mondjam, tehát azért ezek komoly dolgok, meg ezek az életedre, meg a pénzedre mennek ezek a dolgok. Na ne. És más az, amikor, hogy mondjam, most csak hozok egy nagyon egyszerű példát, hogyha mondjuk egy youtuber hazudik valamiben. Ilyenre tudom, hogy sose volt példa a youtuberek között, de... Hát elég, ez a feltételezés már elmond azért, elárul rólad sok dolgot. A youtuberek közt én speciál alig-alig ritkán találtam olyat, aki hazudott volna pénzért. Nem, ilyen nem volt, hogy most ez tényleg nevek nélkül. De ez ugyanaz. Tényleg nevek nélkül. Woodlight gyanúsan csöndben van, én csak ennyit mondanék. És Marcit így hívja a menedzser, így csörög a telefon, az azt mondja, vedd fel Marci. Ne válaszolj semmit. A Pepsi azt mondta, vagy a Coca-Cola, nem szabad, Marci, tudod. Tehát ebből a mondatból soha nem jövök ki jól, igen, ezt már tudom, de hogy valószínűleg ebből még mindig kell, hogy mondjam, egyszerűbb kijönni, mintha 15 év múlva előkerül egy demagógia libikókája. Figyelj, nézd, én azt gondolom, te csináltad. Szélső balos haverom vitatkozik a szélső jobbos haverom, és ezt valaki végighallgatja. Figyelj, én azt gondolom, te csináltad, ráadásul ingyen, azt csinálsz vele, amit akarsz, ha átfordítottad volna kínaira, és román hangalámondásosan, mint inverszínekkel akartad volna újra tölteni, ahhoz, igen, és ahol végig a háttérben ilyen zászlók mennek, akkor is szerintem egész, azt csinálhatsz vele, amit akarsz, úgyhogy ennyi, tök jó felfogadott érdek, abból hasznod 0 volt, meg 0, hogy mentek oda az emberek, gondolom, okoskodni rendszeresen, azt ott moderálni, meg minden. Hát évet így ismertem meg igazán. Persze, ez marha nagy meló, tehát így... Mi, engem? Azt könnyen elhiszem, vagy Twitteren. Dévet Twitteren, Dave ilyen... Ekkora sallangot kerített közé, tényleg így munkahely, úgy élethelyzet, így amúgy... Így. Meg nem akartál... Itt a labda, Dave! Ennyi vagy meg. Ja, persze, igen. Már Dévvel megbeszéltük itt, mondd el azt a mondatot, amit itt a warm-up-ba mondtál. Mit mondtam? Még egyszer fellépsz. Hogy a konfliktusnak hogy lett vége? Hogy rájöttél, hogy mindenben tévedek? Ja, rájöttem, és letiltott. Hogy mindenben tévedsz, és letiltottal. Igen. Az én, közösen beszélgetés, egymás új, megértés hogy... védjegye alatt csinálta ez Dave. Mert rájött, hogy egy bunkó paraszt vagy. Egyébként amilyet toltál, vagy nem te, hanem akinek ugye hagytad, hogy garázdálkodjon a fiókodon, hát azt én is letiltottam volna kétszer. Már bocsánat, de tényleg én egyébként én is majdnem csak azért nem, mert 15 éve ismerem. Értem, is, szerintem tudom is, ismerem is, nem már, mint így futólag. Igen, igen. Igen. Tehát tudom, nem egy rossz srác, csak hát nem kompatibilis 2020-szal. Úgyhogy akkor nem ismered valószínűleg. Akkor lehet, hogy nem. Balázs, ne arrugodj a kérdésre, Balázs, de egyébként az az ember, akinek ezt a Twitter fiókot átadtad, ő melyik részét nem tudta feldolgozni, hogy hogyan kell regisztrálni a Twitterre? Melyik lépés volt az, ami úgy kivitötte nála? Nem, elég sok követője volt szerintem. Neki egyértelműen... Tudod, hogy van ez a nácikám? Neki egyértelműen... Nem tudom, hogy. Nem tudom, Dév, de te biztos tudod, mondd el, hogy van a náciknál. Ja! A nagyszámú követőbázis kellett nekik. Amúgy igen. Nagyszámú követőbázis. Ezért kérdezem, hogy akkor... Hogy jöttél a képben? Igen, hogy nem mindig. Hát voltak 17-en, de köztük volt Orbán Ráhel. Ebből csak 4 küldözgetett minden nap pucérképeket, tudod? Szóval volt egy ilyen Minecraft olvasókör. Ja, Minecraft vagy Minecraft. Az igen, megvan Minecraft. Az a videó, amikor... Megkönnyebbültem, hogy Minecraft-tól végre váltunk témát. Minecraft olvasókör! Az megvan az a videó, amikor a nagypapa, az angol-british nagypapa adja a gyerek az unokájának az ajándékot, igen, és igen, akkor így nyitja ki a gyerek, kinyitja, letépi, mi van benne, nézi, és akkor így nyitja ki a gyerek, és így nézi a kamerába, és így Mein Kampf, és akkor így, Dad, what is this? What the fuck, Dad? Hát Minecraft, children said, Minecraft, not Mein Kampf, Minecraft, what, mein what? És hát igen, kicsit vett egy Minecraft-ot a nem tudom, 6 éves unokának. A nagyon okos brit nagypapa. Nem tudom, hogy keveredett a britekhez. Lehet, hogy valami alkut kötött a náciknál, és azóta ott él, tudod. Herz Müller! És a leszármazottjai. Ja! Este, London! Este! Mint a repülőgéppilóta, tudod, akit kérdeztek, hogy nem járt még soha Berlinben, de 44-ben csak akkor nem szálltam le. Ja, mint a klasszik vicc, hogy te Németországból származol, aha, és a nagyapád is, igen, akkor mi vele nem találkoztunk. Miért? És akkor mert én RTL-i voltam, tudod, ez nem tudom, hogy van magyarul. Igen. Tehát ez a sortűzés, ott semmi nem marad. Hát ja, igen, ja. Van ez így. Szóval... Balázs, félreértések elkerülése véget, én nem tudtam, hogy nem te vagy a Twitteren. Én meg nem haragudtam rád, mert nem engem tiltottál. Igen, mert csak azért tiltottam le, mert én nagyon szívesen vitázok, viszont az az ember a Twittered mögött, bárki is legyen ő, az kemény mutatvány, itt nem adott hozzá semmit az én életemhez, hanem csak úgy belekötött mindenbe, amit írtam. És én jól tudom, hogy én aztán tényleg egy hópihe vagyok, de úgyhogy van támadási felület. Van. De az sok köz. Egyébként sokat fejlődtél, azt gondolom. Igen. Uh-huh. Igen. Twitteren azért... Mindenki ilyen egyszapos gecsiségekkel operálva. Szót nem szóltam, nézd meg. Igen. De az elég volt, ahogy nézel. Nem tudom, nekem a Twitter akkor abban maradt, mikor szóltak rám, hogy miért osztok meg orosz linkeket egyfolytában. De miért osztottam meg, nem értem. És Alex ott ült, ez az. Ránéztem a Twitteremre. Nem, mert ránéztem a Twitteremre, és csak ilyen, tehát én posztoltam naponta 4-szer, hát orosz szöveg alatta egy orosz linkkel. Egy is egy nénivel. Egy gambling site-ra. De azt hittem, egy néni, aki már táncol, vagy egy gyerek kaszinó, 100% win, no credit card free. No, hasonló. Hasonló. iPhone nyertél, gratulálok. Ezzel, és akik szóltak nekem, hogy figyelj, Alex, nagyon jó az iPhone, de hogy kell nyerni. Azt akkor letöröltem a Twitteret. Ott van a hátulján az amerikai zöld kártya. Alatta pedig egy Golden Mastercard-dal. Korlátlan hitelket keretel, csak kattints. 10 perc angolul. Rákattintasz és szól az orosz himnusz, igen. Igen. Na, oké. Ki tud visszaemlékezni arra, amikor már nem volt pótked, és hogy akkor mit csinált? Hát ez tegnap volt. Ahhoz képest. Ahhoz képest mi történt vele? Van önként jelentkező, vagy kérdezhetek én? Kérdezz, please. Kérdezek, Marci. De Balázs mesélj jelentkezett. Már. Ja, Balázs jelentkezett? Nekem, ugyan, neki mindig a podcast, szóval én a végén már nagyon keveset tudtam jönni, én, nekem arról nincs nagyon, mint hogy így az úgy részemről úgy elhalsz, szóval vagy nekem nincs egy ilyen aktív kiüresedés az életemben, szóval nincs egy ilyen aktív érzés, hogy úgy de kiüresedtem, mert nincsen podcast. Jó, én neked! Meg sem tudnám mondani. Nem, a végére egyébként elfáradtunk ebbe az érződött, szóval ez a két hetente találkoztunk, sem volt egy jó, nem tett jót szerintem magának a műsornak, illetve alapból az, hogy amit ugye elkezdtünk ezeket a témáknak a folyamatos írogatását, stb. Már ezek is ugye elhalogattak. Szóval, hogy... Hát komoly időszak volt nekem, például én visszaemlékszem rá, tehát aludni is alig volt időm, tehát az, hogy még ott üljek két órát, és itt tök jó volt, meg kikapcsolt, meg tök jó volt beszélgetni, és nem csak a meló, gyerek, család, hova, mit, pénz, ide, oda... Igen, de mondjuk, figyelj, azt képzeld el, hogy van valaki, akivel két hetente beszélsz egyszer, tehát azt sem tudod, hogy mi van, nem is nagyon érdekel, stb. Leülsz valakivel két hetente egyszer, és akkor két órát beszél vele, tessék. Tehát azért úgy, azért nem tudtak miről beszélni. Ezzel azért nagy problémák nem volt szerintem, csak úgy... Szerintem emiatt fáradt el, hogy nem... Én minden reggel podolok most. Nyilván nincsenek ilyen adott témák, meg vannak vendégek, de... Bocsánat, a kérdésre válaszolva. Nekem alapvetően nagy megtiszteltetés volt, hogy meghívást kaptam ide, mert ez igazából nekem így a podcast. Jó, mondd ki, amit igazából gondolsz, Dave, halljuk. De nem volt kedvem leülni. Megint ez a sok hülyeit érteni, meg ide jövök. Ja, szóval nekem ez tényleg megtiszteltetés, hogy nekem a magyar YouTube-ból való bevezetésem az a podcast volt. És tényleg tök jól esett, hogy érdemesnek tartottatok erre. Igaz, hogy én tényleg csak nagyon a végén voltam ott, tényleg csak pár epizódban, úgyhogy nem tudom, mit keresek itt. De az új intróban egyébként benne vagy, amit majd le fogunk majd mindjárt játszani, csak egy perc, 47 másodperc. Az új intróban benne, amit kihagytál. Nem, le fogjuk játszani, készültem, be van ide tárazva, csak nem akartam azt, hogy az elején már elég sokat késtünk, és akkor még itt 100 intro lemenjen, hanem... Ó, az egyébként is annyira kedves volt, hát nyugodtan egyébként volna, igen. Nem? Igen. Szóval én sajnáltam, hogy vége majd lett. Majd a végén lejátszunk. Megértettem, hogy vége lett, mert azért ez egy komoly mennyiségű tartalom. Amire így készülni is kellene, tényleg a megújulás, az, aki mondjuk nem tartalomgyártó, annak valószínűleg elég nehéz belegondolni, hogy mennyi mindennel jár az, hogy valaki megújuljon, és nem mindig sikerül. Az, amiért szeretik. Igen. Erről én nem tudok semmit, nem tudom, hogy most mi. Igen, nagyon nehéz. Kérdezik, miért hagytad abba? Miért? Mert 5 éve ugyanazt csináltam minden áldott héten, és utána az emberek elválták, hogy a műsor kezdődjön időben, teljesen jogosan, mert nem lopjuk sose a... Sose kapták. Igen, sose kapták meg. Csodálja, Marti, fel akartam vezetni először, hogy a nézők a hibásak. Utána kellett volna mondani. Igen. Bocsánat, elnézést. Ahogy amatőr. Na mindegy. És akkor engedtem el, mikor már nem néztetek. Nem, egyáltalán is, különben is. Mennyi pénzt küldtetek, mennyit? Az van, aki így nyírja ki a Twitch pályafutását. Egy csomó ilyen példa volt rá, hallod, 4-5 évig nyomták. Hát meg van, aki így tartja fent, mondjuk az még van. Amúgy igen. Na van az a csaj, nem tudom, ismeritek-e, aki non-stop szídja a nézőit, ebből áll a műsor. Ja, van ilyen? Ilyen összesítő. Van, és követik nagyon sokan. Nem Magyarországon. Már egy óra eltelt, azt nem jött Donát. És így óra ja, is ja, utána. Abból hatalmas botrány lett. A csajban. Charlie is csinált róla egy videót a pénzből. Én ezeket nem is látok, amióta nincs podcast, és nem követem napi szinten a influencereket. Figyelj, nem miről maradtál le? Hát ez a 2019-es videó mondjuk, ahol én ezt láttam, lehet most már nem aktuális. Egyébként kérdezitek, vagyunk pára, nem tudom pontosan mennyi, mert nem akartam megnyitni a böngészőbe csak a chatet, hogy lesz-e még várható podcast adás, egy ideig nem. Tehát ez most egy, aki itt van. Kérlek, haveri, ha látnád, hogy mennyien néznek, jövő héten lenne már. Tényleg, miért mennyien nézik egyébként? 9 heten. Heten. Aszi, anyu, apu. Mindannyiunknál megvan nyitva, good like-nál kétszer. Na, az király, akkor kilencen, mert én még itt két telefonon megnyitottam. Egyébként az tényleg durva, hogy ezren vagyunk. Az komoly. Az durvi. Az komoly. Nagyon jó. Lehetnétek Geekboxra nézni a napi streameket. Ja, vink, vink. Paplova, itt a izé. Ki néz Facebookon? Igen, mert most nekem ez azért, figyelj, nekem ez azért. Ez jó kérdés. Visszatérnek. Pólópulcsik, bögri, genyók. Origo. Per Good Like Live. Ott várlak titeket szeretettel. Nem csak én, de ez majd kiderül ott. Kiderül ott. Így, úgy, amúgy. Mert figyelj, de várjál, mert figyelj, mert ez nekem azért fura, mert ugye Keveri megkérdezte, hogy mi történt veletek, mióta nem volt podcast. Hát az vagy Keverivel, mi minden nap streamelünk kb. Így aztán nyilván tudom pontosan, hogy mi van Keverivel. Nem egy egyébként. Szinte minden nap dumálunk. Tehát, hogy ez a podcast ugye így nekünk nem egy túl újdonság, mondjuk ti nem vagytok nagyon ott. Hol? De hol? Hát a többi streamen. Egy csomó. Hát egy csomó meg ott vannak. Szóljál le. Egyébként. Mondjuk én sem vagyok papi streamjén. Tehát ennyi erővel. Egyébként ugyanúgy vagyok én is. Tehát. Ja, még a Geekboxos Cségó streamre se hívtak, érted? Hát most hogy legyek így? Nem jössz, sose vagy online. Kit hívjak? Nem jössz, gondoltunk emre. Online lennél, hívnálak azonnal. Marcit is egyből. Sosem voltál a Geekboxban, érted? Még engem se hívnak meg, aki ott van két évig. Tudod, Marci, ez nem rólad szólt, ez üzleti... Podcastból is kidobott az a szemét, Keveri. Marci, ez üzleti döntés volt, de egyenes voltam, felhívtalak is face to face, az igazságot elmondtam. Nem akar... Rá, miután, már streameltetek. Nyilván, hát először biztosra akartam menni, addig nem akartam azért ezt a bunkosságot felvállalni, de szerintem voltunk olyan viszonyban, hogy felhívtalak és elmondtam, hogy üzletileg most sajnos csak így megy. Azután, nekünk, úgyhogy azután egy lépésből kimaradsz. Azután miután bekommenteltem az egyik streametek alá, hogy de jó, meghíztam. Ezután hívtál föl. Ez történt. Igen, ez így történt. Lehetséges. Lehetséges. Hát, figyelj, az van, hogy hát itt üzleti megfontolásból... Nem, hát megértem egyébként. Drága a Marci, gyerek, kezd van. Nincsen ezzel. De a Marci elfoglalta magát. Nagyon drága a Marci. Én örülök, hogy az a 20 embert azt nagyon szórakoztatjátok, szóval én abszolút örülök, hogy abszolút. És Marci, egyébként örülök, hogy téged nem kértek föl még az origós hirdetésekre sem. Felkértek? És azóta odaírok, csak hát névtelen cikkeket. Ja, de így ilyen... A heti... Kértek? Ahogy is, nem. Nem kértek fel? Nem kértek fel semmire. Gondolj bele, még hogyha a Geekboxra se kérnek... Hú, az már nagyon a zajja. Papi, de téged fölkértek, nem? Mondjuk oda engem se hívtak. De én egyébként téged a Pesti. Nem csodálom. Tényleg. Pesti tévében? Pesti-est. Én azt eléggé adnám. Visítva húgyoznám le azt a szerencsétlen. Én szeretnék egy olyan műsort a Hír TV-n, vagy valahol, ahol a totál liberálisok, de ilyen Dave, és akiket ő kiválaszt. De, és de bármiről, én nem vagyok totál liberális! Bármiről lehetne beszélgetni, és nem lenne cenzúra, és így röhöghetnének, és én tudom, hogy így égethetnének külön. Hát azt talán inkább nem, de mondjuk keményen beszólhatnának, és érdekes lenne. De én ezt soha nem fog megtörténni. Tényleg? Ja, hol? De én nem vagyok. A Hír TV-n. Liberális. Én, ha valami, akkor libertáriánus vagyok. Az ugyanaz, csak rómaiba, és így hátba szúr. Ja, libertát. Libero. A legjobb választás. Csecsemőknek. Ha, én pelenkás vagyok. Kis hókihám. Hát te szoktad magadra mindig mondani. Hát most... Hát mert ez nyilvánvalóan így is van. Hogy nekem, én a kis empatikus gyerek vagyok, de ettől függetlenül ezzel a PC dologgal... Dave a podcast Kálmán Olgája. Hát ez ki írta? Sajnos foglalt, mert valaki egyszer valamelyik streamen a chatre beírta, hogy úgy nézek ki, mint Jason Momoa, és valaki utána ráírta, hogy Jason Minima. És onnantól kezdve, bazd meg. Hitatkozni se tudok, egész egyszerűen zseniális. Tök jó minőségi webkamerád van, azt nem értem, hogy ott valakinek az eszébe, na mindegy. Na mindegy, szóval akkor igazából Marci, ugye te le voltál foglalva. Te egyébként főiskola, azt tudom, de azt nem, hogy ilyen. nem tudom, hogy beszéltük-e, vagy egyetem. Igen, igen, igen. Meg most közben az elmúlt 7-8 hónapban, nem tudom, belekezdtem egy olyan munkába, elvállaltam egy olyan munkát, ami mellett nem nincs nagyon lehetőségem így az online létre. Egyébként jó, mert új dolgokat tanulok, meg új dolgokat tapasztalok, mert itt az, hogy elvállaltam egy ilyen munkát, mert alapvetően jó az, hogy az ember 4-5 éven keresztül videókat tölt fel az internetre 10x éves kora óta, és abban azért már van egy viszonylagosan nagy rutinja, mert minden hétköznap ezzel foglalkozik kvázi. Csak hogy ezért annyira nagy tapasztalatot, meg rutint az élet más dolgaiba azért nehezen szerzek ezzel. Így most belekezdtem egy olyan dologba, ami eredetileg mondjuk úgy augusztusig tartott volna, és akkor az idő alatt így gondoltam, hogy kitalálom majd, hogy mi legyen a YouTube-ban. Ez most egy kicsit csúszik, de alapvetően nem tűntem el, meg nem szívottam fel így az internet világából, csak kölcsön adtad a csatornádat. Úgy éreztem én is, hogy kicsit, ja igen, mert nálam is megjelennek a izék. Hirdetések. Rép, se tudom. Aztán pedig a megvédtük. De csak direktbe tudod, hogy nem is az, hogy én beszélek róla, hanem csak simán. Csak megy a klip másfél perc. Ezen most sok feliratkozott, tudod, azt átessék használja. Tehát egy órás loop, ilyen malajziai választásokról tudod. Igen. Na mindegy, szóval, hogy igen, hogy amint ennek vége van, akkor úgy visszajövök, meg úgy jól is esett egyébként. Én egy ilyen teljes online hátralépést csináltam, szóval ilyen az egész közösségi médiából most így egy ilyen kettőt kiléptem, és kurva jobb esett ez az elmúlt fél év, amikor így abszolút hiányzott az, hogy kommunikálják a közösséggel, meg ilyenek, meg így a pozitív dolgok hiányoztak. Pénz. Viszont az, hogy folyamatosan hogy a pénzt eddig se kerestem előre sokat, szóval a pénz az anyagolható volt, ne szerénykedj, ez a pár millió havonta. A pár millió hetente. Naponta. De hát most figyelj, az jön máshol. Az nem fél. Jó, de Marci, neked egyébként a csatornád az nem egy kevéssé nézett csatorna, tehát azt nem tudtad rendszeresen eladni, vagy csak nem akartál, vagy nem volt időd vele foglalkozni. Engem ez sosem motivált, szóval, hogy lehetett volna sokkal okosabban csinálni, és több millió forintot havonta megkeresni, de sosem voltam ezáltal motiválva. Meg nagyon sok olyan dologra kellett volna figyelnem akkor, amire kurvára nem lett volna kedvem, érted? Ja. A csúnya beszédtől elkezdve a jogvédett videóknak a nem felhasználásáról. Papi így egybe megmerevedett, ingyen jövök. Nem szabad a csúnyán beszélni. Nem, csak azt, hanem, hogy akkor logikusan sokkal jobban eladható, és akkor szerethető, vagy nem tudom. De persze, nem tartozott a közé, viszont mondom, sose volt ez egy ilyen nagy referencia, hogy akkor én most kivegyem belőle a legtöbb pénzt, amit lehet. Kérdezzük, hogy hol a donát link, meg hogy be tudjuk-e dobni, nincsen donát link, srácok. Ez egy old school. Ez egy old school. Van. Ne. Egy órája megy az valójában van. Ne. Nem, az nem létezik, hogy legyen. Dehogy nincsen. Akkor ne küldjetek, mert nem akarunk ezzel semmiféle pénzt keresni. Mert akkor be kéne állítanom egy csomó mindent ezen a csatornán, amit nem fogok. És de egyébként nagyra értékeljük meg mindent, de nincs szükségünk rá. És nem fogjuk 12 felé elosztani. És így bejönne, nem. Tudod, ja, izé... Én arra gondoltam, hogy odaadom az én donate linkemet, és aztán majd... És így bejönne, tudod, így... Ja, már bejött egy 50 millió forintos. Ez egyből a OTP, tudod... Küldje el személyigazolványát, hívja ezt a zöld számot, és akkor üdvözlöm, a pénzmosási csoporttól telefonálok. Nincsen semmiféle donét, gyerekek. Meg pénzmosási csoport sincs itthon, úgyhogy ezek miatt... Az lehet egyébként, amiatt talán nem kell aggódnia senkinek ma Magyarországon. Oké. Hát, tehát Marci, és ez a projekt, ez ilyen fizikai melós projekt, nem? Vagy neked kell fizikai melót is csinálnod, vagy csak azt ellenőrzöd és elősegíted, hogy történjen fizikai meló? Is. Szóval, hogy olyan építkezésen dolgozom egyébként, és kvázi olyan szinten, hogy a tervezéstől elkezdve, a rakberendezésen át, a a kivitelezésnek a és megfigyelés. És küldött terveket a Marci, tényleg jók szerintem. A szegmensében próbálok tapasztalatot, és ez nem feltétlen csak erre vonatkozó tapasztalat, hanem tényleg úgy a nagyvilágban, hogy megy bármilyen a folyamata, szóval, hogy emberekkel találkozol, árut rendelsz, stb. Igen, a való élet, ez tök menő. Ja. Ez kibaszott jó. Bárkinek fürdőszobára lenne szüksége, hogy újra tervezzük, akkor szóljatok, mert 18-on túl vagyok. Most már lassan vége van. Marci, egyébként én most hülyének fogsz nézni, de van egy alapterületem, amit most tervezek megcsinálni. Egy irodát egyébként nem titok. És van egy aránylag határozott elképzelésem, de szerintem azt én nem tudnám úgy megcsinálni, hogy az jó legyen. Úgyhogy ez viszont tök király, mert küldött ilyen képeket, és tényleg, amennyire meg tudom ítélni, tényleg jó volt. Tehát, és nem az a, figyelj, bármennyi pénz van, legyen drága, úgyis a hülyék veszik meg, hanem az, hogy látszott, hogy okosan kellett felhasználni. Tehát, hogy ezt innen kellett, azt onnan, azt amonnan, gondolom én, vagy hát legalábbis így tűnt. Ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor 18 fürdőszobához, maradék csempéket használtunk fel, szóval nem az volt, hogy a válasz idei csempé tetszik, hanem ez van, ebből ennyi van. De menő. Szóval, ja, van. Melyek kell rakni a falat. Ez közös biztis lehet Zsozéval. Igen. Nem. Mindegy, ennyi gyakorlatilag így összességében, ezt barátokkal vagy egy barátommal csinálom, és gyakorlatilag emiatt van egy ilyen visszavonulás, megmondom azért is, mert gyakorlatilag, hogyha belegondolt a 2012 óta, 2020 év elejéig kvázi minden nap ezzel foglalkoztam. Szóval te meguntad a podcastet, mert 5 éven keresztül minden héten ezzel kellett foglalkozni. Még nem meguntad, de hogy érted, hogy kicsit úgy... Már tovább léptem, elég volt, igen. Már nem éreztem nekem magamének. Én most nekem meg egy picit elég volt az, hogy... Meg egyébként is akarok egy ilyen kettőközti szünetet, hogyha én ebbe fogok folytatódni, már pedig fogok egyébként, mert most van egy nagyon izgalmas projekt Twitch-en. Amiben belekezdek nem csak egyedül, azt majd érdemes követni, itt az önpromó helye, de hogy szeretném egyébként a linkbe bekerülni, bocs, csak majd küldjétek át mindenkinek a mindennyét, hogy ki mit csinál, hogy legyen benne, mert ez is része az adásnak, hogy hova jutottatok, vagy most mit csináltok, ha csináltok valamit. És akkor ilyen izé. Szerettem volna egy ilyen buborékot, hogy van a 14 évestől a 21 éves Marcig, az internet, a Marci és az internet dolog, és utána kell egy levegővétel, ami után meg lesz egy másik szakasz, tudod, csak ha nincs meg ez a levegővétel, akkor nem biztos, hogy én ebből úgy jövök ki, ahogy én ki akarok jönni. Ennyit erről, szerintem. De ez jó, ez tökre értető. És szerintem ez így rendben is van. Mármint, hogy ha nem érzed már úgy magadénak meg. Szokták is egyébként mondani, azt hiszem, hogy 7 évente az embereknek érdemes váltania. És nyilván nem az, hogy... Igen, de nem az, hogy mit tudom én, fodrász vagyok, holnaptól idegsebész. Ez egyébként tök igaz, ez a 7 évente, ez teljesen adó. Igen, és én is, nekem is az így az életemben így tényleg szinte így ciklikusan, ha nem is ilyen nagy váltások, de váltások mindenképpen jöttek. Meg a gyerekek születésével például. És... Hát nyilván, az felborít mindent. Igen. Vagyis, hogy inkább megváltoztat mindent. A felborít, az csúnya szó. Na egy ideig, aztán egy időszakban mindent fel is borít, akkor inkább mindent magasra föl tudod, és semmi értékeset alulra. Tehát apának a Super Nintendo-ja lenne a tévé alatt, meg a gitár sarokban. Meg akartam kérdezni, hogy a PS4-jel mi történt. A PlayStation az egy teljesen más, arról itt most nem beszélünk. Hát... Szerintem beszéljünk. Jó. Karácsony előtti este a PlayStation 4-et, amit egyébként... Csak megborít, és ne használjuk ezt a szót. Igen, a PlayStation 4-et, amit egyébként bartereltem egy forintomban, nem került, hála Istennek, és jó pár évig szolgált, de végén már semmi másra nem volt jó, csak hogy az internet szolgáltatom a tevékenységet a PlayStation-ről automatikusan tiltsa. Így az egész internettel együtt, tehát állandóan újrahúzni minden, visított, úgy fújt, a hideg volt a szobában, csak bekapcsoltam a Detroitot, aztán egy befűtött 5 perc alatt, tehát hogy így remek volt, és akkor szétszedtem, hát nem, tehát kiporoltam, de nem segített, és aztán a gyerekeknek láttam, hogy nem veszik komolyan, amikor azt mondtam, hogy, hogy nincsen semmiféle ilyen játék most az elkövetkező időszakban, és akkor így láttam, hogy így, jó, persze, ízé volt már, én behoztam PS4-t lerakni, és dír, széttapostam, és hát nem is volt egy darab játék. Ja. És vettem így egyébként egy Xbox-ot valakit. Az Xbox-ot ezt neked eladtam, azt nem tapostam szét. Életemben kétszer tettem tönkre ezzel együtt így dolgot, hogy kicsit mérgembe, kicsit azért, mert szerettem volna valami megbosszulni a mérgemet. Határozottan jobb lett egyébként a gyerekek hozzáállása, úgyhogy én azt gondolom az a negy... Azután remek 70 dolgot tapostál meg előttük. Nem, azt az egyet... Utána remektek két napig, de amióta napi fél gram szanaxot adagolunk nekik, szintén jó lett a hangulatunk. Nem semmilyen, első hét után már meg tudtak szólalni. Ennyi akkor kivették a kötésztet tájukból, tudod, mert... Sokkal egyszerűbb ez a gyerek nevelés, mint amilyennek beállítják. Én reggeli kell belekeverni egy kis nyugtatót, és jó is. Srácok, nem, mert volt élet... az a YouTube csatorna, az Angry Grandpa, aki mindig szétvert valamit a lakásba, tudott valamit az öreg, nem? Srácok, az élet néha ilyen, akinek nem, az egy hal, vagy nem tudom. Tehát néha megesik, hogy nyilván általában a legrosszabbkor, a leghülyébb módon, de az ember kiakad, és akkor utána szánja, bánja, meg úgy, hát hülyeség volt magát felúznia, de ki az, akivel ez nem fordult elő, érted? Bárkivel. Hogy pedagógia működött, ezért kaptak egy Xbox Series X-et. Egy Cyberpunk-kal, milyen véletlen! A Viki már így röhögött, amikor széttapostam. Ez a sztori vége, hogy húsvétkor majd azt megtapossa ügyesen. Nem, PS5-öt majd. És aztán azért kapnak valami még jobbat, tehát ide is eljedni valamit összetaposni, hogy aztán két év múlva valami sokkal jobbat, ha nagyon kéne már egy ilyen ultra-wide monitor. És így beugrani John Cena. Megtaposhatnád, apa. Hát ilyen van. Na mindegy. Nem vágynak majd tőled izére, autóra. Szóval, hogy majd azt mondják. Én ezt tapadani, hogy mindegy pár automárkát, amit széttapostam. Nem, a gyerekeim az, nekem az jött át, de akárkit, aki ismeri őket, és engem is megkérdezel, szuper jó fejnek tartanak. Semmilyen rettegés nincs nálunk, pont azért kellett ilyen hihetetlen drámai, nagyon drága bemutatót tartani, mert egyszerűen éreztem, hogy kicsit talán túl jó fejek voltunk az elmúlt időszakban, úgyhogy ez van. Apának demonstrálnia kell, és ezáltal vissza kell szerezni a respektet. Ja. Ja. Meg nagyon kellett az az új Xbox, és érted, ha van egy PS4, igen, akkor nem, nem mennek együtt, sajnos. És a lányom az így odajön hozzám, tudod, mert így, és így vágja, hogy ő ilyen balhékban nem kerül bele, mint a fiúk, ezért így vigyorogva, ilyenkor így csak így mellém áll, így finoman jelezvén, hogy neki ehhez a két fiúhoz semmi, az égvilágon semmi köze nincsen. Arról van szó, hogy miért ugrálnak az emeletes ágyról, tudod így. Én meg jövök, befogom a fejem, na mondom ká. Na hát igen. Nálunk egyébként... minden jól alakult, amiért én abba szerettem volna hagyni a podcastet, az főleg a munka, illetve a gyerekek, tehát hogy több idő maradjon a családra, és nevetségesnek tűnik, de ugye már így megterhelő volt lelkileg is, meg hogy nem tudtál elmenni. Figyelj, hány éve toltuk? 6,5, vagy múltkor megnéztem, több, mint amire hát, na, de ezt pont az előbb beszéltük, hogy hát így 7 évente ezt jól fel kicsit megújítani. Igen. Mert most is streamelünk, de azért az közel nem olyan. Tehát most egy podcast például szerintem sokkal megterhelőbb, mint egy... Meg leülünk cségózni, hogy nincsen akkor elvárás, azért valljuk be, mint amikor volt egy podcast. Egy podcast az egy... Nem, mi soha nem tudtuk megszerkeszteni, amikor megpróbálta Lali, akkor sem jött be, de legalább próbálkoztunk valamiféle, mindig, hogy valami új legyen, vagy valami más legyen, vagy legalább csak vicces legyen, vagy beszélgessünk emberekkel, és a legjobb ímek is nyilván ebből jöttek. Mert a közösség nélkül ez se nem lett volna, 6,5 évig nem tartott volna, se nem lett volna vicces. Szóval ez szerintem így önmagában fán volt, viszont ha tényleg ennyi. Én utána a melót jól fel tudtam pörgetni, és azt hiszem a család is sokkal jobban érzi azt, hogy ott vagyok, tehát amit én szerettem volna, azt maximálisan elértem. Még így is, hogy úgymond Alexszal röhögtünk, hogy nekünk nem volt így nagyon donation, ugye nem lehetett küldeni, amivel nincsen semmi gond, csak akkor ez még nagyon nem volt oké, nem volt divat, nem is szoroltunk rá, meg úgy éreztük, hogy most ez nem motiváció, mint ahogy Marci is ugye említette. Igen, meg egyébként sem érdemelte meg még a skineket se. Viszont azt megnéztem a múltkorám. Igen, viszont ugye a Facebookon jött egy lehetőség, hogy tudunk streamelni, meg ugye Marcival mi nyomtuk a Geekboxot. Tehát, hogy Marcival kezdtük el, aztán Typo-val folytattuk, egyszer egy adásban volt is, és szerintem az is nagyon feelinges volt, egyrészt anyagilag is megérte, meg megéri a mai napig is, azon a szinten, amilyen szinten mi nyomjuk, másrészt pedig mellette minden másra van idő, úgyhogy szerintem jó döntés volt, sokan, tényleg sokan, ez nem csak így duma, hogy sokan köszi anyu, szokták írni kommenteket podcastek alá, állandóan megyek, válaszolok, mert azt még úgy nem tudtam így érzelmileg elengedni, hogy ha olyan van, akkor így válaszoljak. Alex meg visszahallgatja őket, azt én például nem csinálom. De így néha hát szokta, már hogy... nem, de, ja. De régen csináltam. Csomó ember rá beszéltem, aki így mondta, hogy régi podcast adásokat hallgat vissza. Mert az igen. Van, hogy a podcastben... Nem a podcast, de voltunk nagyon sokan, és voltak különösen olyan adások, amiben olyan dolgokról beszéltünk, ami nagyon tetszett. És azt így visszahallgatni, tök jó egy nosztalgikus dolog. Most nyilván én visszahallgatom a tegnapi, vagy tegnap előtti Geekboxot, tehát nem sok minden újat fog megtapasztalni. Semmi. Alex, megjött már videókártyád? Amúgy tudom, hogy nem, de megkérdezem, hogy valamiről beszéljünk. Nem jött meg, igen, nekem leégett közben most egy videókártya. Szó szerint, tehát így küldött képeket, hogy nézd itt kormos. És ilyen rendesen. Felgyulladt. Úgyhogy tök jó volt Asus, ezt legközelebb is fogok majd Asus-t venni. Nem, semmi. Hát az, hogy a Covid miatt várjak már még egy kicsit. Mondom, jó, én azt csinálnám, hogy fölvenném egyszer. Videóra, így képeket így kiraknám a képeket, és akkor így elmondanám, hogy... De ilyen nem listázott be, hogy ez a Razerről szól, de azért angolul feliratoznám ilyen rövid egyperces videó, hogy hát majdnem felgyulladt a lakás, megszólalt a füstriasztó, minden tudod, ilyen amerikai dráma. Igen, a kutya megijedt, igen, a macska akkor, felugrott a fára. Igen, és akkor nem tudom, van 200 vagy hány százezer feliratkozód, és így elkezdődik, hogy nem listázott be nekik, hogy talán esetleg így, ha beszélhetnénk, akkor így egy új videókártyával lehet, hogy... ezt a dolgot de egyébként nem joke, ugyanúgy, ahogy régen tönkrement az Asus GTX 780-am, most konkrétan a 1080, ami szintén Asus volt, az fel is gyulladt. Tehát konkrétan egyik este egyszer csak eltűnt. A gépben? Uh-huh. Egyik, mondom, uh-huh. Egyik este konkrétan leállt az egész gép, mondom, mi a szar, az asztal másik oldalán van a gép, hogy tudjak vele VR-ozni, állok fel, megyek körbe az asztal, és akkor látom, hogy belülről villog, mint a villog le egy LED. És akkor odahajoltam, és akkor láttam, hogy ez nem LED. Az konkrétan lángol a műanyag. Ó, hát akkor lehetett csinálni. Marshmallow-t. Azt tudtad. Marshmallow-t? Mondjuk elaludt egy két másodpercen belül, mondjuk ez engem nem nyugtatott meg, mert... Tehát hiába próbáltam újra bekapcsolni, ugye? Azért rápróbáltad, de ilyen nagy szomorúan úgy... Megpróbáltad újra, de már kihúnyt a láng. Kiszállt belőle a füst, azzal működik. Hát egy gőzgép van benne. Kijött belőle a füst. Alex, próbáltam egy visszatolni bele a füstöt. Nem próbáltad meg bekapcsolni, kérlek, mondd. De hát, úgyhogy ez volt. Az utáni próbálkozás, tudod, amikor még így adsz neki egy esélyt. Tehát Alex is megpróbálta bekapcsolni még a gépet, miután látta a videókártyát lángolni. Mint a klasszik. Egyébként nem. Az volt... Tehát a klasszik, amikor az Airsoft puskámat otthon egyedül takarította a meccs után, és hát azért így nagyon akkurátosan leellenőriztem, nincs-e még a tárba vagy a csőbe, de volt, pattant, tyú-tyú-tyú, párat így a szobában, mondom, jó király, jó, hogy ellenőriztem, és akkor így szerelem szét, bekapcsolom a tévét, és akkor mi az a bal felső? Adáshiba. Ja, ez nem adáshiba, és akkor így pánikba így kikapcsoltam a tévét, tudod, mintha nem létezne pillanatra, hogy kilőttem otthon a lakásba Airsoft-tal a saját tévémet. Figyelj, nyilván mikor láttam, hogy gond van, akkor megfogtam gyorsan le, kirántottam a gépből, és akkor hát szét van égve benne az egész, hát nyilván azzal már nem tudok mit csinálni. Utána nyilván leellenőriztem, hogy a gép maga működik-e. És akkor hát így elindult ugye a GTX, vagy a nem a GTX, hanem az Intel HD 4000-rel. Ja. Így feldöcögött, aztán próbáltam ki ilyen teljesen low settingen. Nagy FPS, mint a 1080-nal. Hát nagyon sok FPS-en volt. Még jó, hogy újra elkezdtünk ugye cségozni, mert valami volt, ami legalább elindult. Akkor nincs otthon elfekvőben. Valami régi videókártyán. Nincs valami? Hú, várjál, valami hasza van a dobozba. És volt, és úgyhogy most, de úgy néz ki, hogy sikerül majd szereznem egy jó áru videókártyát, úgyhogy nem lesz gond vele. Tudok tovább majd dolgozni, és streamelni is remélhetőleg. Ha az nem ég le! Egyébként itt írják, hogy ki kell porolni meg minden, de te kiszoktad, ki is porszívózod meg minden, nem rendszeresen. Hát persze, ez konkrétan, ezt nem is értem, hogy az hogy. Mondjuk előtte cyberpunkoztam, tehát úgy cyberpunkozatok legközelebb, hogy így megvan nyitva az Afterburner, így a másik monitoron. De nem, tényleg, már akkor nem cyberpunkoztam, amikor leégett. Cyberpunktól kigyullad a videókártyát. Figyelj, nem akkor gyulladt ki, hanem rá egy-két órára, tehát nyilván nem attól gyulladt ki, hanem akkor lett vége. Hát csak ez most érted? Tehát hát, oké, lejárt egy éve a garancia, azt vágom, de lejárhat úgy is, hogy így elromlik, és nem működik tovább. Igen. Nem kell ezt a videókártya megsemmisíti a magát. Ez egy dramatik exit, tényleg. Visszállt, sok sikert tűnök. Ne gyújtsa rám a lakást, érted? Tehát azért annyira nem fontos. Kiengedte a szellemet a palackból. Egyébként cyberpunkilag ti meg vagytok fertőződve? Én teljes mértékben. Nem. Megjelenés előtt játszottam vele egyszer, meg még egyszer, és azóta szerintem én nem vettem elő. Azon gondolkoztam, pont mivel ma úgyse 6-kor kezdtem, hogy majd talán ma úgy veszem, hogy akkor előtt. Én nagyon élveztem, csak ugye felgyulladt tőle a lakás. Utána már nem élveztem annyira, mert annyira, hogy a cségó se fut. Úgyhogy hát ez ilyen. Én nekem szerintem nagyon, egyébként egy jó gamma. Nagyon vártam én ki vagyok porulva tőle. Nagyon vártam rá, és 70 plusz óra. És így nézegetem, hogy így osztogatják, hogy 32 óra alatt kipörgettem a fősztorit, és akkor így, ember, te tudod, ez egy milyen játék? Speedrun! First speedrun ever! 31 óra, 14! Valaki leírja, hogy mit tudom, hogy 40 óra alatt kijátszotta a Fallout 4-et. Ja. Másnap látod a statisztikát, hogy a játékosoknak a 47%-a elakad a kiutásnál túl, amikor a tutoriál pályáról a legelőbb. A vaultból nem jössz ki, ott a pizsomásoknál beakadsz, hogy amikor gyerek vagy, tudod, nyánya, nem találsz ki, 70 óra benne van, ez egy gáz ez a játék. Nyilván minél többet játszik vele az ember, annál jobban érzi, hogy azért jócskán vannak benne bugok. Egyetlen egy olyan van, ami idegesít. A többi csak szimplán megvonom a vállam, tehát én Watch Dogs Legion-nel játszottam, elindítottam a streamet gondolván, hát ez egy 80 eurós vagy 60 eurós játék, csak elindul, nem tudta átrakni magát a rendes képernyőmre, a widescreenre, hanem ide a állóra rakta ki. Hát is mondom, most mit csinálják? Windows így, Windows úgy, újraindítás, papi, semmi. Papi, te nagyon nevetsz, te is játszottál ezzel a remek játékkal. Hát az a játék, borzalom. És hány streaming voltad? Hú, nem tudom. Hát egy kampány volt igazából, egy Ubisoft kampány, amiben játszani kellett vele. Rettenet. Nem ja, akkor csak jót mondj, nehogy valaki megtalálja. Lejárt már. Lejárt, akkor mondhatod. Lejárt, na, akkor mondjad ezt. Most már kifizettek szóval. Szóval egy végén, ilyen Jubi rettek. Én nem tapasztaltam vele rettentő nagy hibákat. Voltak, akkor mindig belemosolyogtam a kamerába, és mindig csak annyit mondtam, hogy ez egy szponzorált stream. Amikor átestem a hajókon. Ja, akkor neked is. Akkor mindig így benyomtam a cringe faktort. Nem volt. Meg beraktál egy Cartoon Networket balrendre, hogy lehessen a stream közben szórakozni, ne a játékot kellene. Egyébként én kettőt nagyon szerettem, az egyet sosem játszottam, de nem sok mindent hagytam ki. És hát amikor így megnyomom, hogy autó előre, és ez elindul hátra, és akkor mondom, de béna, mondom, hogy hátraindul az autó, és így oda megyek, és így ezt így megflipelődik a gyurma modell, akkor vettem észre, hogy még csak gyurma modellt látok, és aztán átvált rendes akkor modellre. Akkor vettem észre, hogy ez nem egy krumpli. Ja igen, olyan, mint amikor mi az a első ilyen körszűkülő shooter, a tudjátok, Daisy mod volt, PUBG 360-on, így leugrottál, és így Call of Duty egy single player kampány. Annál kicsit rosszabb volt. Az kegyetlen volt. Na mindegy, szóval, ja, tehát nem volt jó az se. Viszont egyetlen egy ilyen komolyabb idegesítő hiba van, hogy sajnos állandóan azt csinálja, hogy valahogy kampány közben egyszer csak azt kezdi el kínni, hogy nem lehet menteni. És aztán elmenti magának gyors mentésbe, csak el kell mennem egy rémunalmas... De az direkt van kampány közben, nem? De miután véget ért, tehát megkapod meló elvégezve, pénz, vagy akármi, vagy új tárgyat kaptál, és akkor bedobja az új missziót, na hát akkor utána rányomtam általában egy mentésre, hogy lássam, hogy oké, el van itt mentve, itt tartok, hogy tudod ki van, itt, ott van a UI-on. És egyébként ezt csinálja, amúgy engedi, de egy bebagol, és nem. Titeket nem kur fel végletekig, hogy mit csinált a CDPR? Mire gondolsz konkrétan? Ugye azt hazudta, hogy milyen jól fut PS4-en? Hogy hazudott. De mit hazudott? Hát csak kiadta. Hát nyilván azért utálják most a céget. Hát azt, mert azt mondták, hogy a PS4-en milyen kurva jól fut a játék. Nem, mert azért, mert pontosan ugyanolyan, mint az összes többi játékfejlesztő cég, csak mi útközben azt mondtuk, hogy... Elhittük, hogy nem. Ez így rendben van. Gyerekek, beszálltak nagy pénzekkel. Nem kell, hogy 28 000 forintért egy működő játékot rakjál le elém, mert utána még nagyon szívesen megvárom azt, hogy te kijavítsad a szaros játékodat. Hát, de ezek azért van, mert történt egy Witcher 3, amitől mindenki elélvezett. És azt hitte, hogy... Ez ugyanaz, mint a Bethesdán a Skyrim. A világ legjobb fejlesztő, és innentől kezdve... Ők voltak a világ legjobb. Innentől kezdve ők csak ilyet fognak csinálni, mert amiért hozzáérnek, az arany. De maga a játék nagyon jó. Megjelent a Skyrim, aztán megjelent a Fallout 76, és így... Hát de figyelj, de ez annyiban más, hogy itt egyszerűen az látszik, hogy nincsen befejezve a játék. Tehát, hogy kaptak egy olyan marketinges, vagy bocs, egy olyan menedzsment csapatot, aki azt mondta, hogy gyerekek, hát sajnos az van, hogy ez nem fog teljesen elkészülni, lejárt az idő, karácsony előtt ki kell jönnie, eddig húztátok, azt mondtátok, tavaszra kész van, tavasszal játszhatatlan volt. Gondolom egyébként nagyon sok energiát raktak a PS, meg az Xbox-ba régebbibe, ahelyett, hogy azt mondták volna, a gyerekek, nem kapható, sorry. És kész. Szerintem jobban jártak volna vele. Volt egy videó, a véletlenül megtalálták, hogy egyébként lett volna akkor vonat. Akkor sem, nem jött össze. És hogy megvan a vonat station csinálva, csak nincsenek nincsen vonatok. Nincsen vonatok. És kinyitod a vonat stationnek a belsőt, és üres. Nincsen vonat a játékban. Be tudsz esni. Hát azzal reklámozták be. Meg odamész egy random árushoz, láthatóan ott van még egy ikon is, hogy odalépsz, és akkor annyit mond, mit akarsz? Mi is mörlek? Hát nem, haver, ott állsz a pult mögött, talán. Esetleg felkínálhatna egy kaját 2 eurodollárért, amit soha nem fogok használni, de ha ide jönnék, akkor legyen. És ezeken múlik csak, és ez ott volt a funkció, sőt, van, hogy így beszélgetsz, rányomsz, és akkor így semmi. Tehát így, miért rajtad, miért nincsenek implantok? Ezért, mert azért, és érzed, hogy na, új küldi, be fog villani az új küldi. Követed, vagy valami? Semmi nem történik, azért nem történik, mert nem lett kész a küldie, majd bejön egy év múlva. Én ezért is hagytam abban, hogy játszottam egyet streameltem megjelenés előtt, és aztán mondtam, hogy I thank you. Mondjuk az eleje nagyon nem jó, amúgy egyébként. Na, ugyanúgy vagyok vele, mint a Baldur's Gate 3-mal. Azaz, hogy nem ugyanúgy, mert az egy Larian Early Access játék. Belenéztem, egy stream, zseniális, imádom, lesz. Biztos, hogy kurva jó lesz majd egyszer. Szerencsére, én most megvárom. Kényszerből, hogy jó legyen. Annyira jó volt, bocsánat. Nem is az, hogy annyira jó volt. Inkább csak ilyen... Azt hittem, hogy én vagyok a naív ember. És nyilván én is vagyok a naív ember, de hogy emberek így csoportosan csodálkoztak rá arra, hogy na bazd meg, akkor a CDPR sem a legjobb dolog a Földön. Nem az van, hogy ők a PC Master Race megmentői, hogy ők azok, akik irgalmas az egyetlen fejlesztő, aki az árval ellen tisztességesen. Ő inkább elhúzza. A pénz. Nem, ő inkább elhúzza, és ott esznek izét, ja, kocsonyát, száraz izé pirítóssal, mert hogy nektek a játék úgy jöjjön ki, gyerekek, hogy zokogni fogtok. Én is éreztem, hogy szinte már. És nem, mindegy, nem. Az évi játékban... Balázs! De úgy jött ki, tényleg. Kérdezz már meg te. Ja, Balázs, te ugye, te ismered azt az úriembert, aki egyszer jött is hozzánk, aki a Witcher 3. Igen, már láttam, hogy Cseterdék, azt például ezt próbáltam az előre. Igen, hogy esetleg van bármilyen... Nem, szerintem ő nem dolgozott ezen, mert hogy ő utána a Witcher 3 után átment a Ubisofthoz. És ja, Péter? Igen. Dolgozott rajta, és találkoztam is. Dolgozott rajta? Ő engedett még be minket részére, az első ilyen nyilvános demóra a Kölnbe. Hátul bedugott minket ez ajtón Sunyiba. De nem. Na jó, akkor papi erről többet tud. Annyit tudok, hogy elméletileg dolgozott rá, legalábbis 2 évvel ezelőtt, amikor én megnéztem, akkor ő engedett be, és vele beszéltem, mert kim volt Kölnbe a Gamescomon. Egy pillanat, és visszatérünk rá, csak egy pár kommentet hadd olvassak be, mert azért ez meg szokott lenni. Nem akarsz adni egy kis hangot Lalira is, mert akkor se hallani, mikor nagy nehezen megpróbál mondani valamit. Én nem is tudtam, hogy Lali visszajött. Lali, itt vagy? Miért? Hova mentem volna? Hát le volt mutva a mikrofonod. Egyébként azt írják... Hogy együtt van a csapat és hallgatlak titeket egyébként. De Lali mindig ez volt. Ő egyszer-kétszer szólt hozzá. Lalit így szerettük, hogy néha szólt, de az mindig ilyen professzionális volt, velős volt. Annak volt eleje, volt vége, közepe. Nem érezted azt, hogy mi nálunk... Vagy bocs, hogy így mondom, de mint nálatok. Általában te voltál, de... Igen, közepén én voltam, belebeszéltem. De... Én belerögtem. Igen, vagy elterelted a témát. A komment még ironikus, hogy Keanu Reeves miatt hype-olták fel a játékot. Erre az ő szinkron szerepe lett majdnem a legrosszabb. Egyszerűen nem tudja átélni szerepének a lényegét. Borzasztó munka. Egy-két momentumtól eltekintve egyetértek, viszont van egy-kettő, ami zseniális. Nem fogom elmondani, mert spoiler, és az a részért például megéri játszani a játékot, de... Én el sem jutottam addig még. Nem, hát az a baj az elején, ez a 6 óráig... Nem csinálom a főküldetést. Tudod, mint a 6 óra után jelenik meg a Cyberpunk logó. Addig el kell jutni, szerintem addig nem igazán érdekes a játék. Szerintem az, én csak annyit tudtam vele játszani, szerintem az is menő volt. Menő volt, csak az utána lévő... A számítógépem is sorban fel. Hát akkor pláne... De az utána lévő folytatás... Mert ami utána következik, az nagyon jó, és a mellékküldetéseket meg kell csinálni, mert egyszerűen a szálak, amik mondjuk egy főszálon valaki valamit behoz, egy mellékfigurát, annak rendesen ki van dolgozva, még hosszú, akár 10-15 órán keresztül a plusz története, és érdemes elmenni. A Witcher 3 is ebben volt jó, és ez a játék ebben nagyon-nagyon jó. Szerintem... Tegyük hozzá azért, hogy egy év múlva érdemes ezt mind megtenni. Én most is élvezem, de annyira eltalált az elején. Mennyire geci jó lesz ez benne, nyilván a cia. De újra fogom végigvinni. Nem fogja ezt elengedni. Nem, szerintem sem. Meg fogják javítani, meg bele fogják rakni a kontentet. Szerintem nyára már oké lesz szerintem. De volt valamit ezzel egyébként, mert a Fallout 76 is egy év után. Akartam mondani, hát azt mondtuk, hogy kijött, röhögtünk azon. Hát sose lett jó szerintem. De a Fallout 4 is röhögtünk. Jobb lett, mint volt az elején. Persze, mert eltűntek a szerverekről az emberek, azt mutatták. Jól lehet, érted? Az Bethesda jól lehet, de a CDPR nem teheti meg, már csak a hírneve miatt sem, hogy ezt mert a játékot fogják, így hagyja. Mert DLC-k jönnek hozzá. Igen, én várom is. Én nyomni is fogom, nagyon jó. Egyáltalán kívül addig, mert mint azért ekkora krachot túlélni, az első napon... Hát az első napon visszahozta teljes fejlesztési költséget. De ez a nagy hype-nak is. Bár a pre-orderbe visszahozták. A költségeket lehet, hogy visszahozta, csak utána meg azért minni kell tovább. Nézd, hőbörögtünk a Falloutnál is, hogy néz ki, mi ez, és tényleg, hogy néz ki, mi ez. Aztán egy zseniális játék volt, kipecselték a bugokat, itt is ez lesz, senki nem fog már arra emlékezni, vagy csak minimálisan, hogy emlékszem, milyen nagy balja volt, és aztán utána játszik vele. Nem lesz egy No Man's Sky ebből is. Nem hiszem. Nem, hát a Witcher 3 is csak Broken volt a legelején. Most senkiből semmit. A No Man's Sky-t azt úgy rendben rakták ezek a gyerekek, hogy elképesztő. Le a kalappal. Ja, én is játszottam vele. De azt azért megmondom, hogy oké, a fossá volt hype-olva, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legions, mindenkinek külön személyisége. Cyberpunk, 8 éve várjuk, legzsírabb cucc, és valahol itt a tetején a Phoenix Rising bazd meg, annyira kurva jó. Az ott nézegettem. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Nézegettem, azt meg fogom venni. Eddig legjobb játék, amit így lehet. Az a Zelda-szerű, csak nem olyan. Zulda, egy az egyben. Nagyon, az nagyon tetszik. Azt végig fogom szerintem januárba vinni, azt tetszik, csak most még Cyberpunk. Még talán Xbox One-ra is megjelenik. Meg, mindenre. Dobálja is. Nem túl olcsó. Vagy a PS4-et meg van tudsz. Még? Meg, amúgy. Felvillampítjen, aztán kikapcsol. A polcon. Felvillampítjen és kikapcsol, ez van. Ja, tehát szerintem az emberek elvárásolgasson. Én azt olvastam, meg azt láttam, hogy a Witcher 3-nál is ugyanez volt, szóval én nem... Persze. Nem ennyire durván. Ezt mondom, hogy ez fél év nem szerintem is utána. Nem volt, a Witcher 3 is szar volt, nem volt annyira szar. Ott a keszeg, hát a ló megjelent ilyen. A játszhatatlan volt. Pókló. Megjelent a keszeg, így a tetőn, tudod, ilyen izé, ilyen 77 fokos szögben, ilyen antigravitációs csizmákkal. Azt így fölültél rá, de itt is van, hogy a motor úgy jelenik meg Cyberpunkba, és így beleülsz a földbe, majd megfordul a motor. Én azt mondom, hogy Destiny-zem mi, aztán le van. Jaj, fúj. Jaj, ne. Dave, én kedvellek téged, de azt a Destiny-t, azt engedjük már. Inkább izé, nem tudom, nincs valami kötőtűt, beleszúrunk a combunkba, vagy valami? Ratatatatatatatatata. Ú, mindjárt, á, mennyi töltél? 470 kis izét, 17-es szintűt legyaktam. Ú, most már izé dobott egy új kiegészítőt a fegyomhoz. Tatatatatatatata. Miért nem pusolok? Miért nem pusolok itt a sárvérnek között, bazd meg? Azt nem értem. Csak nem olyan rosszom, hogy a Destiny 2, mi nem azt, amúgy nem azon röhögtünk, hanem az a másik játék volt, az viszont tényleg borzalmas volt. A Division? Nem. Anthem, Anthem meg gondolsz. Anthem. Ja, Anthem, az más. Rücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsüc Micsoda? Destiny, vagy mivel játszol? Nehogy már. Nem, de Destiny nagyon, nagyon mókás. Lehet nagyon egyébként, játok, hogy itt a mikrofonom... Mi nagyon is élveztük. Bocs, amúgy a csörgés, lehet, hogy a mikrofonomat itt izé... Rájöttem, rasztózni kell, ez a lényeg. Jaj, rászti. Egy jó kis PUBG-t detolnék most. A Dead Island. Egy hétig farmozol, hogy a pályát előtt egy nappal az orvosok kirődeljék a bázist, amit te offline vagy. Ez a legjobb. Marci megszólal, Metin 2. Metin 2. Ja, HR, gyertek hozzánk játszani. Előtt eszembe, évvel ezelőtt. Figyelj, évvel ezelőtt felrágatott. Level 70-es tunát, addig nem vágjátok, hogy mi a videójáték. Ötletetek sincs. Én wide driftezek, azaz lolozok telefonon. Ugyanaz a toxic társaság. Zseniális. Lolozol telefonon? Nagyon jó. Sokkal jobb, mint a PC-s. Nagyon jó. Külön hely van nektek a pokolban. Nem, az a helyzet, hogy sokkal jobb. Én is tudom a mobilosat, és sokkal jobb. Sokkal jó. Ez olyan, mint PUBG-zi telefonon, nem? Amikor elhiszed magadról, hogy tudsz játszani PUBG-t. Igen, nem az van, hogy öregek vagytok már ehhez. Nem, hanem rövidebb. Ugyanolyan szarul néz ki telefonon is, mint számítógépen, viszont a LOL az kurva jól néz ki telefonon. Nagyon jól néz ki, nincs egy hajszál mikrolag, semmi. Egyből minden csinál, amit nyomok. Az összes többi ilyen Mobile Legends, meg ezeknél így nyomsz valamit, és akkor így jó, kimegyek egy teát, lefőzök, és akkor jaj, elflasheltem, de jó. Itt, mint a PC-n, minden azonnal történik, és rövidebb egy meccs. Pont ez a 20-25 perc, végigronsz kétszer jungle-ön, bemész 3-4 killt elhozol, leszeditek a baront, vagy a sarit, nagyon jól módosították, amit módosítottak, mindehhez rettentő hozzá, jól nyúltak hozzá, egy dolgot szúrtak el, kivették azt az apróságot, hogy be nem tudom, hogy miért, mert biztos, hogy nem egy nagy cucc, hogy mielőtt elmész játszani rankedre, választ ki, hogy milyen kettő lénen mész, és azon mész, és kész. Igen, és ezt nagyon elpatták viszont benne, mert hogy állandóan mindenki össze-vissza választott. Három ADC. El a rankedek, baszki. Igen, nevetséges. Hol vagy, Papi, egyébként rangba? Meg Marci. Én Silverbe vagyok most. Mindjárt Silver 3. Papi, neked nincsen kamerád, azt vágesz? Direkt nincsen, mert ja. Amit mondtad valamikor, hogy szóba jött az étel, nekem közben megjött a vacsorám, és úgy voltam erre, hogy nem lesz mukbang, vagy mi, hogy hívják nem, ez a... Nem figyelj, mert most ez egy dolog, hogy Dave is eltűnt, minnyi eltűnik mindenki, de amikor Dave beszél, akkor mozog neki az ikonja. Hogy csinálja? Igen. Az azért ez milyen OP. Nekem nem. Egy gif játszódik, amikor dumál. Nekem nem valamiért. Srácok, ja, látom, mert nem vittem rá az egeret. Csak én láthatom. Nem, mert nem rá kell vinni az egeret a még részre. Még hogy nem jövedelmező YouTube biznisz, érted? 50 dollárért mondogif, érted? Ennyi? Elmet ez a Nitróval jön. Ja, én is kapnék az Xboxhoz, csak lusta voltam beállítani annyira. Egyébként az nekünk nem jönne rosszul, mert nagyobb sávszélességet van 3 hónap Nitrónk. Mindenki. Elhozom. A papírt, amit kidobtam tegnap előtt is eltüzeltük. Mi a céges, mint itt a koronás lezárás alatt a céges meetingeket átvittük Discordra, és semmit nem ért a Nitró. Tehát attól, hogy Nitró volt, az csak annyit jelentette, hogy az 1080p pixelesedett ugyanígy szét a francba. Hang nem jobb? Nem jobb. Nem jobb, és mert azzal reklámozzák, hogy 320 kilobit. Teljesen tök mindegy, hogy Nitró van. Nem, az van, ahhoz, tehát, hogy ilyen Discord portál. Kapsz emojit, na. Kapod a cuccokat? Micsoda? Tehát, hogy nem a Nitró számít per se, hanem, hogy ha partner szerver vagy, akkor kapod a sávszélet 1000-rel. Aha. Csak akkor nem is ér semmit a Nitró. A Nitró annyit ígér, hogy ott a 1080p-t kapod. Ami ugyanilyen szar, mint a 720, mondjuk. Tehát az, amikor megveszed a Wish-ről a GoPro-t, csak a szállítást kell kifizetni, az 480p, csak felszkélelve 1080-ra, nagyon jól néz ki. Egyébként ti a streamhez is azért Discordot használjátok, Alex, hogy erről megy a Facecam? Nem, a GoPro-t. Jó, köszönöm. GoPro-t használ. Egyébként ezt tudjátok, mi, hogy csináltatok egy olyan appot, ami annyira jó, megy, ami annyira jó alapból, hogy már ne tudjál érte pénzt elkérni. És ezért adnak ilyen, hogy 1080p, mondjuk csak a szervereink így bírják, de hát ez van. Azért kapsz, kirakhatod. A Geekboxon így adjátok meg azért a facecamet? Hogy? Hát, de hogy facecamet? Amúgy igen, hát, én nem. Néha ugye ez egy ülőálló asztal, és akkor... Nem, hogy a... Discordon nem facecam. Van két facecam, nem. Vagy nincs? Egy van. Nincs. Egy van. Bocsánat. Ülőálló asztal. Ülőálló asztal. Miért nem érted, hogy streamelem be? Én megosztom saját magamat, majd azt bestreamelem adásba, hogy itt vagyok. Túl éles a kép, tudod, egy kicsit az pixelesítsünk már. Ilyen filter, tudod, amit így otthon rátehetsz, hogy réged is ilyen szar volt. Egyébként azt írják, hogy nekem a Wild Rift-ből legalább a balansz hiányzik, a sima PC-sről is borzalmas orosz, szóval megoldva, ilyen téren, de ott legalább csak egy-két karakter az. Wild Rift-en szinte minden OP, V-Jungle meta, sajnos egyébként azt kell, hát mondjam, inkább a Mastery, az, ami, hogyha van az Mastery meg a Zevelin, akkor hogy eljutsz valameddig, mondjuk a 10. percben, akkor vége. Tudja, hát, de le lehet amúgy fogni, hogyha nem annyira nagyon jó, és hogyha normális a csapat, de a normális csapat az úgy kezdődik, hogy egy helyre mennek hárman, és persze az legutolsó mindig ADC-nek megy el. Ha négy ADC van, akkor is ő. Tehát, és aki nem érte a játékot, az a lényeg, hogy el kéne tudni osztani, hogy öten merre mentek. De van egy-két renintes, aki állandóan mindig olyat választ, mint a másik. Tehát annyira dedós, hogy hihetetlen. Most komolyan azt csináltátok, hogy elmentem, amíg mobáról beszéltetek, addig nem beszéltetek mobáról, visszaülök, és azonnal újra? Ez részben mobás társaság. Igen, Marci, valamit oltuk sokkal. Egész nap mobázunk. Évén veled vagyok, mert én ruhjellem az összes mobba játékot. Persze, de te meg azzal a Guild Wars, vagy Via Turo vagy nyomtátok. Igen, de GV2 az tök jó játék. Az MMO, vagy Via Turo. GV2 az nem mobba. Ja, igen, de az MMO, hát a sokkal jobb. Akiknek nagyon szomorú az élete. És akartam mondani. Eddig azt hittem, hogy Cyberpunkot fogok a podcast után streamelni, de most már tudom, hogy Wild Rift-en. Wild Rift. Papi. De Marci megmondta neked a Metin 2-t, még miért gondolkozom még mindig, hogy mit kell streamelni? Akkor papi, Kreffer vegyél fel. Sőt, figyelj, valamelyik nyáron, nem ezen szerintem, mai napig léteznek, cég 1.6-ban vannak magyar funt szerverek, de nem amiken az, szólnak klánok, a 15 éves mémek. Vannak klánok, akik játszák a játékot, és szerveznek, érted? De hogy felmész, és elindul a Mityulár bátyi, hogyha, tehát ilyen 15 éve nem hallottad már, mémek indulnak el, és mind magyar, még a Gátvéderről letöltött szar. Jó, de hát, az egy élmény. Ez egy olyan országban, ahol a mai napig létezik Terep 2 Community. A Terep 2 egy nagyon jó kis cucc volt, akárhogy is nézzük. Ó, igen. A Checkpointos podcastben volt is egy teljes adás erről, azt hiszem. Ha jól emlékszem. Ja, Igen, jó, az ide jó adás. Az jó adás volt. A srác az, vannak, amikor a vendég nagyon okos, mindig általában, de hogy tehát jó felkészült, meg tényleg érdemes meghívni, de egyszerűen nem mindenkinek köszönöm. Való ez. Most már mondjuk téged, hát, de végülis nem, hát, ja, van ilyen is, hogy elmentél. Becsúszott. Becsúszott. Igen, egyébként a tiéd is jó szokott lenni az évmegítélése szerint. Csak. Tessék, bánt, hogy a GV2 rohadt jó nem bántani. Tessék. Na mindegy, na, és... Ez a Facebook. Ez igazi egy embert, aki azt mondja. Így van. Ez aztán releváns. Én is elhiszem ugyanúgy, mint az emberek a Facebookon, hogy attól, hogy találtam még egy embert, attól most a mi véleményünk számít. Így van. Mi számít közben neked, meg... Igen, meg a másik embernek. Meg a másik embernek. Hát meg Facebookon, hogyha kiérsz valamit, és megegyezik valaki másival, akkor elkezd neked ajánlgatni őt is, meg a haverjait. Igen, jó kis meg az OVP-t. Ja, na majd a Hundub. Azaz. A Twitter... tehát a Twitter is egyébként ettől rossz szerintem, hogy az ismerősök ismerőseit ajánlja, mert Dave, neked olyan ismerőseid vannak, hogy így a talpam is ökölbe szorul néha. És, komolyan? Milyenek? Hát akiket miattad dobál, ugye ki is írja, hogy semmi, nem gáz, csak biztos, hogy ahol te mozogsz, és ez ilyen nagyon lesajnálvosan tűnt, de esküszöm, nem úgy mondtam, nem úgy mondtam, tehát ahol te mozogsz, ott ez valószínűleg simán oké. Ahol én, az pedig így teljesen kiveri a biztosítékot, és el tudom fogadni, hogy ők így gondolkodnak a világról, de nem akarom látni, és... De miért, és rendszeresen rám is írnak. De mondj már valamit, nekem én is hittem. Én se tudom, bazd meg, mert nem ilyen, hát valami. Most figyelj. Koronavírus tagadós? Nem ilyen. 5G meghalunk. Tehát mondjuk a Pride-ról, mit tudom én, a Pride-ról küldök. Teljesen más véleménybuborékban helyezkedtek el, erre gondol, és ez a két véleménybuborék ez egymással nem tud interaktálni normálisan. Nincsen értelme, tehát semmiféle párbeszéd nincsen. A fotózkodok a Pride-on a barátnőmmel, úgyhogy egy hölgy vagyok, tehát egy homoszexuális hölgy, és így kommentelgetek, meg ilyeneket rakok ki azokkal a társasággal, akikkel egyébként én ő barátkozok, és akkor azt látom, hogy vagy hozzám, vagy az én ismerőseim hozzád kommentelgetnek, és ez borzalmasan rém kellemetlen, úgyhogy ezért nagyon óvatos vagyok. Vagy ha én kommentelek hozzád is, akkor na hát ott az, amit én szoktam kapni, pedig szerintem annyira nem vagyok durva, de nem tudom, lehet mégiscsak. Én... És leveszem észre magam. Nekem most befagyott az egész konkrétan. Figyeljetek, ez nem az internet, ez a Discord. Na hát igen. És itt Dave egy meglepődött, teljes átélt arccal tulajdonképpen. Így ragadt, és mindenki ezzel. Kaveri egy homoszexuális hölgy, ennyi év után kell megtudnom. Kaveri magánsó. Hát most ez van, figyú, kijövök, visszajövök. Mennyire vagy elégedett? Hát, talán annyira nem, de most erre nem válaszolunk. Jaj. Nem igazán kedvéljük a fajtátokat erre felé. Mire jövök vissza? Remélem, azt érzed, hogy itt a Discord is azért jelzi, hogy itt azért... Van az északi sark mellett egy ilyen szivárványos, kívülről szivárványos ház, és most így megnyomtak egy gombot, hogy... Van egy komment, hogy az a borzasztóan kellemetlen réteg, akinek a Twitter neve mellett 6 darab gender szimbólum és egy szivárványos zászló figyel, és azt gondolom, én ezzel bevallom, milyen egyet tudok érteni, nem azért, mert homofób lennék, mert nem félek tőlük, hanem attól félek, hogy az olyan dolgok, amik egyébként magánügyek kellenének, hogy legyen, azokból közügyeket, sőt, már emberi jogokat csinálnak, holott nem feltétlen, hogy erre van most igény, és nyilván nem is próbálok meg meggyőzni olyat, akinek ilyen van, mert ő így gondolkodik, ő engem nem fog meggyőzni, és én sem fogom őt. Dave az az ember, akivel ha beszélgetek, meg a Dave barátai, a szűk családi kör, azok az emberek, akik egyébként nekem is ismerősök, picit vagy nagyon, azokat az embereket, azoktól az emberektől el tudom fogadni, és sok esetben változtatok is a hozzáállásomon, hogy legalább valamilyen szinten el tudják mondjuk fogadni azt, hogyha valamit közölni akarok. Nekem mindig te vagy a go-to példám egyébként. Hogy? Hogy is mondjam, a vitaképes konzervatív. Ah, köszönöm, ez teljesen jó. És itt van vége a podcastnek. És itt van vége a podcastnek. Én megmondom őszintén, hogy én ennek a nagy részét leszarom. Tehát, hogy én nagyon szeretek mindennel viccelni, és nekem ezzel az egész PC dologban a legnagyobb problémám az, hogy valaki megsértődik azon, hogy egy viccen. Érted? Tehát, hogy nehogy már ebből probléma legyen, hogy valaki viccel úgy, hogy ismeri a saját közösségét, ismeri azokat az embereket, akiknek beszél, tehát, hogy megvan a kontextus, és ezen belül nehogy már ne lehessen viccelni. Az, hogy ő most bazd meg milyen gender akar lenni, hát azt én hol nem szarom le. De tényleg, annyira nem érdekel. Nem lesz nekem se jobb, se rosszabb. Tehát, hogy meg ezt tudod, nem egy olyan beszélgetés, ami följön Alexa beszélgetük, hogy ez egy üdvözlöm, csókolom, Marika néni, van most házi csirke, igen, és egyébként homoszexuális. Hány gyereke van, mennyit keres, van-e viszkető szemölcs esetleg bárhol a testén. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amiket egyébként, hogyha van egy jó... Én ezt kérdeztem valakitől. Nem, ha van egy jó barátod, szerintem, ha van egy jó barátod, és akkor nyilván elmond olyanokat is, akár mérgében is, hogy mit tudom én, a barátnője milyen hülye volt, meg mit tudom én, de hogy azért ez nem az, amit kiraksz Twitterre, meg Facebookra, meg mit tudom én, hanem nyilván az élet néha ilyen, meg megtudsz emberekről dolgokat, de szerintem az egyik cégnél, amiben a tulajdonosa voltam, ott egy évig dolgozott egy homoszexuális srác, és én nem tudtam róla, csak miután elment egy másik munkahelyre. És ott röhögött rajtam mindenki, mert... Nem, egyébként magától ment el, csak hogy érted, hogy szerintem ez a normális. A kollégái tudták, én közvetlenül annyit nem voltam ugye vele együtt munkakapcsolatban, ezért én nem tudtam, tehát hogy így... De most ez így miért nem jó, így ahogy van, de aztán ugye nyilván erre vannak válaszok, csak én ezt így látom. Én azt gondolom, hogy a szemölcs egy nagyon rossz példa ebből a szempontból. Bocsánat, hogy közbevágtam, mert az egy betegség. A szemölcs miatt nagyon kevesen diszkriminálnak. Hát. Viszont kivéve az arcán van ilyen nagy, és bibircsókosnak hívják. Igen. Tehát, hogy rassz alapján, meg szexuális beállítottság alapján, meg azért diszkriminálnak elég sok helyen. Úgyhogy ezért nem érzem ezt. Én nem csak ezt hoznám ide, hanem egyébként más külső tulajdonságok alapján is diszkriminálnak nagyon sok helyen. Tehát persze. Hozok egy életből vett példát, például így van, például a dagadt embereket is diszkriminálják. Azt hiszik, hogy nem dolgozik, meg lusta, meg mit tudom. Én erről nem tudnék semmit mondani. Az például egy alapvető ilyen előítélet mondjuk a dagadtakkal szemben, hogy ők nem dolgoznak olyan jól, mint mások, vagy nem dolgoznak bedobással, hiszen dagadt, tehát a saját testével sem foglalkozik megfelelően, ezért ő biztos mondjuk rosszabb munkaerő, mint a szemüveges. De egyébként a szemüvegesre is ugyanez ez az előítélet megvan. Tehát, hogyha te látsz egy ilyen vékkonyabb szemüveges rácot, valószínűleg hamarabb alakul ki benned az az előítélet, hogy hát ő egy ilyen okos tojás gyerek lehet. És Káverének is azért van. Ez ugyanolyan toxik dolog egyébként, mint amit a Dave mondott, hogy a gender, meg a rasz, meg a faj, meg a minden. Egészen pontosan, de sokkal több embert érint. Figyeljetek, fiúk, nem az van, hogy Magyarország a meggyőzés országa, és nem az elfogadás országa? Szerintem nem győzünk mi meg senkit. Én ezzel teljesen egyet értek egyébként. Nagyon-nagyon mi egyökerezik. Nincs szó meggyőzésről. Nincs, csak mindenki mondja magának, mint hogyha a két balkonról üvöltöznének egymásnak, hogy azok a hülyék ott. Aztán azok meg ugyanazt mondják. Senkit nem akar meggyőzni. Mindenki csak azt akarja, hogy figyelj, ez a véleményem, én most ezt csontig nyomom a rektumodba. De azért nyomja, azért megkapod. Van igaza, azt hiszi. De hiheti, sőt, egy pszichológushoz beszélgettem, ő azt mondta, hogy higgyem el, hogy mindenkinek igaza van a saját szemszögéből. Csak azt kell mérlegelni, hogy az objektív tények alapján melyik közelít a valósághoz. És ezt nehéz megcsinálni. Egyébként érdekes megnézni egy mind a két oldalon, tehát mind a két oldalról, úgymond a két politikai vélemény oldaláról, vagy nem tudom, minek. Bocsánat, itt Balázs, ne haragudj, hogy közbevágok, csak egy dolgot, hogy politika. Tehát, hogy ez egy politikai kérdés lett, amikor ez egyáltalán nem gondolnám, hogy egy politikai kérdés egyébként. Így van, és a politikai emelte politikai kérdését. Igen. Tehát nem az emberek döntötték el, hogy ők most ilyen meg olyan szempontok alapján szeretnék kiközösíteni a másikat, hanem ez egyszerűen a politikai meggyőződésük, meg az ő politikai közösségük, amiben ők úgy jónak érzik magukat, az diktálja. Tehát ez, amit a Dave is mondott az előbb, hogy ő nem érzi magát liberálisnak, de sokan mondjuk így kategorizálják őt, vagy így skatujázzák be őt. Ezzel teljesen egyet tudok érteni. Tehát, hogy nekem ugyanúgy a cover is nagyon jól tudja, hogy nekem vannak olyan érzéseim, elveim, amik abszolút jobboldaliak, és vannak olyanok, amik meg abszolút baloldaliak. De valahol én így ilyen mix and match, valahol középen, a hópikék táborában. Viszont azt mondják, hogy nem nyomjuk már a Will Smith, mert nem beszél adás eleje óta. Will Smith, azt én nem tudom, felmentetek a podcast.hu-ra. Ja, láttam. Nem is szerv gomba reklám ellenes krém, meg... De nem nálam van, én ezt nem hosszabbította, meg nem érdekelt, higgyétek el, és valaki megvette. Valaki látta, hogy nagy a trafik a podcast.hu-n minden kedden, és akkor... Igen. Valószínűleg. Nem minden kedden, ez... És az utóbbi egy évben van így. Kis szervere, ott van Balent, és akkor nem nálam van. Kihúzod gyorsan. De... Gyorsan lecsukod a hűtőládát, ami a HPV vírusokra van. Nem az ő nyilv. Nem nálam van. Letakarod a izéfet, nem ipertek fel. De konkrétan a leírásban sincs bent tök régóta, tehát... Ez az AD targeting lehet, mert nálam is a HPV is lehet meg. Tudta, hogy mire kerestél rá az elmúlt időszakban. Mindig ezt írta ki. Figyelj, papi, te nem mondtál egy büdös szót se. Demográfiára. Papi, te nem mondtál egy büdös szót se, de tudom, hogy azért egy tök izgalmas projektet is csinálsz, ez a tavernás sztori. Így van. Pont tegnap volt a nagy tavernás átbeszélés, hogy hogyan fog megújulni majd januárban. Hány évad megy? Kettő? Vagy ez a harmadik? Hát ez jó kérdés, mert több sztori is van, mert hogy játszunk egyszer egy Mikárdori világban, meg játszunk egy Eberoni világban, szóval több fut szimultán, meg vannak a one-shotok, hát mindjárt megnézem, hogy most éppen mit írtak a srácok. Azt mondja, hogy a hatodik évad ötödik rész ment le. Úgy az látom. Komoly. És milyen hosszú egy rész? 4 óra. 4 perc. Azért ez is az a tartalom, amit így nem az algoritmusnak gyártatok. Hát nem. De hát ez egyébként is egy réteg dolog szerintem. Igen. De ez az a népszerűsítésért, amiért én egyébként kurva hálás vagyok. Ez olyan, mint a társasjátékos téma. Sokan játszanak. Uh-huh. És nagyon sokan játszanak most már. Hát nagyon-nagyon sokan kezdték el a Discordunkon, aha, és erre direkt van segítség mindenkinek. Mi mindenkit oda irányítunk, aki a mi D&D-nk alatt megkérdezi, akkor mondom, hogy tőlem aztán ne, de hogy akkor menjen hozzátok, mert hogy ti tényleg csináljátok, és nem csak fanoltok. Kicsit réteg kérdés, de föltenném, igen? Ha már itt szerepjátékos van, aki komolyabban foglalkozik vele. A D&D 5-nek a magyar fordításáról tudtok valamit? Hát mi van. Kapcsolatban vagyunk velük, dolgozunk velük együtt. Azt tudjuk, hogy most van valami jogi mizéria, valami jogi probléma van, és emiatt most csúszik egyelőre, mert nagy pereskedés. De nem állt meg, akkor csak csúszik. Várható. Hát gondolom, amíg mennek a pereskedések, addig szopó el van. Na most ez gondolom, hogy nem hetek, hónapok. Mert az a hazai közösségnek ugye tök jó lenne, hogyha lenne magyar nyelvű. Így van. Az egy nagyon nagy abba, hogy mondom, hogy tehát lenne. Emberek, ott az angol nyelvű, nem egy olyan ördöngős, bonyolult nyelvezetű, nem a regényeket kell elolvasni, a szabályokat kell megérteni, és akkor mindig... Hát csak ha nem tud angolul, akkor... Igen, hogy akkor nézzeket a képeket. Hogy egy toboz tejet kérjen a boltba, nem úgy, hogy szabálykönyvet elolvasson. Hát igen, világnyelv, csak Sokan mégse tudják sajnos, de hát ez van. Világnyelv, csak a magyarok leszarják. Igen. Hát az új generáció nem, sok ilyen tizenévessel, meg ilyen 20 éves emberkével találkozunk, itt tudom, mint Cségó, meg ilyen streamek közben. Elenyésző van, akikkel mi találkozunk, akik nem beszélnek. Kivéve orosz. Kivéve orosz, akik nem beszélnek mert angolul. Tényleg mindenki angolul beszél. Angolul. Egyetlen ember van, aki orosz köztünk, végig nyomja, érted? Infózik. Suka! Ta, brazilska! Közben így mondjuk, hogy... Közben is így bemondod, de így bemondod halkan, English, please. Nyet, ja, suka, abban a fad, ja! Suka, English, nyet! Egyet hallod, ez a shootereknek a szomorúsága, mert azért hagytam abban a cségót, hogy ott majd nem lesznek orosz csalók a következő játékban, ahol megyek, elkezdtem a többiekkel rásztozni, és ott is orosz csalók vannak. De mi nem lehet az orosz csalóktól megszabadulni. Egyébként ezt vágjátok-e, hogy miért van? Mert mi itt közben megfejtettük. Hát nem. Nem, igen, azért elolvastuk, hogy miért van. Nagy megfejtés volt. Még mindig él az a tévképzet, hogy Oroszországnak EU-szerverekkel kell játszania. Igen. Tehát ez a probléma. De hogy miért egyébként? És dobálja őket Amerikába is, tehát nem csak mi kapjuk a sárban. Nem, olyan amcsi videóban is van rendesen. Szuk. Nem találkoztunk már normális orosz játékosokkal, de... Én szeretném jelezni, hogy ez az első olyan podcast, ahol Alex előbb sértett meg egy másik cukorkot, mint én. Mint te. Kijöttél a gyakorlatból, Balázs ebből is azt mondta. Azért azt rakd hozzá, hogy mi három hónapja szinte minden nap cségózunk, vagy kettő. Tehát azért mi non-stop kapjuk ezt, tehát már azért idegesít. Vannak normálisak, van, aki elkezd, vagy próbál, vagy legalább lemutolja saját magát. Én egyet találkoztam. Figyelj, egyébként a cségóban most felvezethetnek valamit, mert én láttam, hogy tehát jött be úgy Paga a sima, hogy hívják ezt, kompetitívre, amikor úgy jött be a csávó, hogy alapból rajta volt egy mute. És nem értettük, nem, hogy igen, nagyon-nagyon oda. Az, mert már egyszer lemutoltad régén, amit mi is kaptunk. Fegyvert pingelni, egy csomó dolgot hoztak be. Most az az érzetem van, ha most visszamész cségózni, pedig nagyon szkeptikusan ültünk le, mint amikor először rákaptunk, hogy folyamat jöttek a frissítések, tudod, és akkor a lootot el tudtad adni. És kevés a csaló nagyon egyébként. És kevés a csaló. Két-hármat összesen, három hónap alatt kettőt. Mondjuk azt, nem az van, azt most karácsonykor három meccs alatt hármat kaptunk egy streamben. Hát abból igen, de... A Dennis meg a haverjai, akik füstön át ugorva a VP-vel, így előre, kétfejes. De figyelj, alapból sokkal nagyobb élmény, tehát úgy érzem, hogy nem közel se csalnak annyira, mint amikor régen. Nagyon lelkesen játszottam még, mit tudom én, egy évvel ezelőtt is. Én nekem az ilyen récskuitom az volt legutoljára, amikor bementünk egy office-ra, mert én hülye állat, nem figyeltem, hogy mire nyomom az Excel-t. Mi is mentünk office-t, az jó móka. Tele oroszokkal. A office-t, ahol ketten játszottunk a haverommal, a mi csapatunkban a többi három ember csaló volt, és az enemiben mindenki csaló volt. Tehát effektív nem tudtunk kijönni kezdőről, érted? Tehát ez a HVH ment egyből? Igen, HVH ment egyből. Nálunk olyan volt, hogy a két orosz dumát... Prime-on meg mindenen, tehát tök mindegy, hogy Prime vagy nem Prime. Ez Prime, Serum volt, Watts, minden volt, és semmi, nyugodtan a... Figyelj, mondom, szerencsére most már nagyon kevés. Nálunk bejött két orosz, első meccs, akkor lelőttek minket, mint az állat, vagy az első kör, aztán kiléptek, na... Mondom, most beszéljük. Nem, ezek most... kirugdottuk őket, mert elkezdtek pörögni a kezdőre. Nem az, hogy kiléptek. Először csak kiléptek. Na, ha ezek most visszajönnek és végig csalják az egészet, akkor én kilépek, feladom, vagy valami, hát ez tök gáz. Kibanolnak minket is. Visszajöttek, de olyan bénák voltak, mint a botok jobbak lettek volna. Úgyhogy nagy nehezen, kétszer-háromszor igen, szavaztattuk, és a kezdőn álltak, és így pörögtek körbe lassan. De nem lőtt meg, nem csinált semmit. Az AFK. Na, azok egyébként sokszor AFK, meg vannak, akik úgy próbálnak rankot losszolni, hogy bemennek egy MM-re, és akkor így végig pörgik kezdőn. De frankon vannak ilyenek, tehát mi is játszottunk már ugyanaz. Mondjuk velünk szarva járt, mert mi kidobáltuk őket. Kidobáltuk őket, és aztán utána visszahoztuk, és nyertük a meccset. Egy kicsit voltak csak a végén idegesek. Világ legnagyobb csalói voltunk, tudod, az enemy. Na mi van, bekapcsoltátok meg minden, akkor már úgy hitték. Ja, visszajöttetek, mi azt csak ők mentek el, akiket kirugdaltunk. Meg mindig élnek ezek a régi beidegződések, hogy az enemy csapatból, amikor nyernek, akkor mindig a legszarabb ember rugott be. Igen, az még van. Főleg, főleg, de minden, de lolban is. Igen. Kaverinél most tapasztaltam először, hogy ő írta be, hogy magyar ne írnek. Igen. Mondom, ezt én szoktam mondani. Nem szabad, hogy rájöjjön. Hogyha magyar, akkor ne én neki magyarul. Én nem vagyok ilyen, de borzalmas, ha ugye nem, tehát ugye visszatérhetünk, hogy nem fog tudni annyira jól beszélni, tehát mi, go, mid, meg, tehát ezen a szinten, de ha megtudja, hogy magyar vagy, akkor ellereszt mindent, amit tud, amit gyerekkora óta hülyét pontos volt érvel, egy normális srác. Tudsa, tacsa, ticsa, mindent ír, de nagyon gáz. De összefutottunk egyébként több normálissal, egyikkel utána random mentünk többet játszani, végig jött izé. Kivéve, ha az enemében van, mert akkor az anyánkat, mit csinál majd velünk, meg mit csinál az anyánkkal. Látja, hogy te is magyar vagy, és már az elején beírja, hogy ki fogsz kapni, aztán ha nem úgy történik, akkor ki lehet röhögni. Akkor anyád. Volt egy csávó, az elején elkezdett rage-elni, magyar volt, de nem tudta, hogy mi igen, és akkor bekapcsoltam voice chatet, mondom, te maradjál már fejezetbe. Mondom, eljövök a szabad napomon, itt streamelek, mondom, és egy ilyen okos tojás magyaráz. Végig ilyen okos tojás, és közben ment föl heaven-be, így mentem utána, és nyomtam. Mondom, fogjad be a szádat, nem történt még semmi, fókuszálj el, és nyerjük meg, nem? És akkor a csávó így beírta, oké. Okay. És akkor így izé, beszélgettünk, aztán felszabadult, hogy hát bocs, egyébként nem volt jó napom. És így visszajött, nyertük. Ebben a pillanatban így rám írt valaki streamed, azt mondja, a Cségóban már nincs annyi csaló, ez nekem új info. És figyelj, mi is meglepődtünk, Steven. De egyébként mondom, ez amit most mondott kell, ez kétszer fordult elő, mert egyszer a Valorantban is volt, mert elkezdtünk először Valorantozni, aztán kiderült, hogy mennyire szar a Valorant, és mennyire jó volt a Cségó. Ennyi derült ki a Valorantból. Sokat kellett hozzá Valorantozni, hogy rájöjjünk, hogy mennyire jó a Cségó. Nem tudom, figyelj, én egyébként egész sokat Valorantoztam, majdnem két hetet végig. Tudod, mi a probléma? A fegyver. A fegyverek rosszak, a gameplay. Igen? Nagyon. Hát azt képzeld el, hogy az AK a Valorantban random RNG-s, tehát nem ugyanoda lő. Ugye az AK-ban az a lényeg, hogy... Nincs spray pattern, semmi. Az első két lövésnél random. De az első golyó nem oda megy, ahova célzol. Nem lehet vele egy teppelni, tehát nincs értelme a klassznak. Valakit is mellé megy. Újítani kellett a Cségóhoz képest, hogy ne lehessen. Hát, hogy az óvodások is tudjanak vele játszani. Szerintem a Valorantban pont úgy kell lőni, mint az 1-6-ba kellett lőni. Tehát aki régen 1-6-ozott, az rohadt jó volt Valorantban. Lehet, de az 1-6-ba is egy helyre ment, mikor legelőször lőttél állva helyzetben az AK-val. Ott néztük, hogy nem tudsz, mit tudom én, lemész midre, kinéz a csávó, nem tudod egy teppelni. Pedig az AK-kasznak ez a lényeg. Hát, ha nem tudsz így lőni, mész M4-jel, mint én. Hát igen, mint én M4-jel fogom, kb. Fej, nyomom, azt húzom a pattern szerint. Hát meg figyelj, ez nem tudom játékom, és Nova 2 Valorantoztál, mindenki rohadt gyors a játékba. Igen. Tehát fegyverrel úgy fúsz, mint Cségóba késsel. Igen. Emiatt rohadtul előhetetlen mindenki, mert mindenki fut, mint a hülye. Szerintem én attól féltem, hogy ezek a special skill-ek fognak megőríteni. Én is, de pedig pont nem. De egyébként azok pont nem az volt játék, tök jó játék. Az, az a része te szerintem is jó. Van az a Jet nevű karakter, amivel így lehet így gyorsan menni, az például tök jó, azzal ilyen taktikai előnyöket tök könnyen lehet szerezni, azért már gyors. Na és várj, és abban volt az, amikor nem tudta a csáv, hogy magyarok vagyunk, és beszólt a végén, hogy te mit csinálsz, te szerencsétlen hülye fasz! Ja. És így keveri biztosan, mi mit csinálnék, hülye gyerek! És azt mondja, oké, okay, bocsi. De így röhögtünk, tudod, streamen, tehát csak hogy így ez ilyen, nem tudta úgy, hogy magyarok vagyunk, meglepetés. De utána így bekussolt, tehát én ilyet nem láttam, azt hittem fog tovább anyázni. Ezek még egyébként egész kultúrátok, én nem tudom, mit akarok. Azt mondom, bocsánat, kérdezik. Olyan magyarokkal találkozunk, hogy nem értjük, hogy miért nem infózik, és akkor beszól így, mit tudom én, a negyedik kör közepén, hogy hát azért, mert anyád túl hangosan beszélt a háttérben. Tehát, hogy ez még a jobb. Ez még a jobb, mert mi olyat is kell bugni, hogy és miért nem infóztuk? Ja. És bármikor megszólalsz infózol. Csak úgy mondom, mid, coming from black. Be careful. Ez biztos Kodiák volt, ő szokott suttogni a streamjei alatt. Nem, azt nem suttog, így siseget, mondom, nem vagyok madár, haver. Lecsicseltetett minket minden egyes infónál. De bármikor szólaltunk, utána mondta, hey purple, drop a gun, shh. És kérdezik a válasz, shh. Nem dobtunk. És így dobjak neki? Nehogy dobjál már izének ennek a csávónak. Na Marci, mindegy. Mondjad, amikor Cségosz autójára. Pedig én invágátlak Steven mindig. Már alszol elfele. Valamiért laggol az a játék. Nem tudtam megoldani, fölidegesített, letöröltem. Vannak benne ilyen mikrolaggok. Ez olyan, mint nekem a streamet. 360-on elég. Igen. De nagyon hiányzik. Már lehet, hogy tudnék én is streamelni, mert upgrade-eltem a konfigot. Már lehet, hogy 30 FPS-t elbírna a stream. 30 FPS. Ja, úgyhogy volt bent 980 TI-ból kettő egymás mellett, ott volt rákötve még a izi Google új szuperszámítógépére, ami valószínűség számítás szerint, és így laggolt Cségóval 720p-be a Balázs. A mostani Ultimate Setup az az, hogy két 2080, vagy RTX 2080 Ti, na de várjál, hogy ezzel a setup-pal tudtam lassabban videót renderelni, mint a laptopommal, ami egy 1050 Ti. Borzalmasan. Ez igazából nyugodtan vad, hogy igazából te csak Paks 2-re vársz, hogy neked ha az megjön, akkor indul a 60 FPS stream. Két dolgot szeretnék onnan, kompjúterkapacitás, meg némi munkát. Ezt a kettőt. Srácok, viszont az a helyzet, hogy nekem el mennünk kell indulnom. Nehogy kell menned, ja, sehova nem kell menned, ez hülyeség most már. Frivel nem kell. Nézzétek, nem muszáj egyébként mindig... Egyébként most szerverem vagytok. Nem muszáj mindig... Én nem streamelek most, ígérem. Mindig 3 évet várnunk, úgyhogy néha fél évente, ha összetudjuk hozni, mert annyira nagyon borzalmas nem volt, nem ez a leegyeztetés. Kicsit azért mindenki oda tud ülni, nem? Igen, Ryan élvezted az adást. Jó volt. Ryan jó volt az adás. Figyelj, legközelebb Will Smith helyett őt hívjuk. Úgy se beszél. Szóval az adás volt ugyanannyira cringe, mint régen, de egyébként teljesen jó. Jó, de most ezzel nézték, érted? Ja. Régen meg 1005-en. Na jó van, köszönjük igen szépen, kedves... Következőre már lesz donate link. Minden lesz, meg podcast.hu. OnlyFans? Én nyomok egy OnlyFans. Podcast.hu sokkal kevesebb HPV reklám. HPV reklámot csökkentjük. Mindenkinek lesz mindenki egy feje alatt lesz egy OnlyFans oldala, legyen mindenkinek ez a lényeg. OnlyFans az lesz, majd Patreon is lesz, meg mindenkinek a feje alatt lesz egy szponzor, ilyen csík. De lehet, hogy visszaveszem a podcast. Ha sikerül visszavennem a podcast.hu-t, akkor kirakok egy képet, csak annyival egy ilyen sima Arial text, hogy nyár volt így idézőjelben, és ez lesz a podcast.hu. Nem, ha nem, meghagyod rajta a reklámokat, és te hozod a bevételt belőle. Ha, tényleg, az jobb ötlet. Erről szeretnék elíresülni. Az ex-podcaster, aki HPV reklámokat reklámoz. Tényleg, de jó. Mindig is erre vágytam. Melyik az nem a csávó, a Kaveri? Új formulával. Tudod, az a... Ja, nem tudhatjuk, tényleg lehet én vagyok. Mekkora marketing. Egyébként lehet, hogy mindig is te volt. Sőt, én alapítottam a céget, mint abban a mesébe. Mit csinálunk ma este? Hát Brain, mit csinálunk ma este? Hát azt, mit minden este. Meghódítjuk az egész világot. A Cartoon Network két egész. Azt hiszem Cartoon Network volt, nem tudom, a Büdi erre még én is emlékszem, úgyhogy ez tényleg volt. De a Pinky and the Brain, ez Pinky and the Brain. Pinky and the Brain. Pinky and the Brain. De jó volt. Na jó van. Hát azt itt minden este. Megkodik, hogy az egész világot is így bezúgott. Ezek azok a beszélgetések, amire az Z-generáció már azt mondja, hogy úristen. Igen, igen. Na jó van, srácok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Úgy zárjuk már, hogy Marci nagyon szereti, lezárjuk. Ez egy jó podcast. Figyeljetek, az intrót, az intróval még... Marci nagyon szerette, mindig megmondtuk, hogy milyen jók vagyunk. Kaveri, ha gondolod egyébként... Úgy szeretted. Ez az, de jók voltunk, de furva jó. De jó volt. Fú, de jó podcast volt, tényleg. Ha gondolod egyébként, szólok a Dark Order srácnak, és összehozunk egy podcast outrót is egy 3-4 hónap munkával, amit aztán egy podcast alatt lejátszunk. Nem, de most a egy úr, azért, egy van. Úr, ezt, tehát utána néztem, vannak tényleg nemes ősök a családfánkban. Csak szerencsétlenségükre zsidók voltak, ez volt a probléma. Meg az én szerencsétlenségemre is. De egy úr, az így úr, érted? Tehát nekem kimondhatja, melyik podcast, hogy csináltak nekem 3 hónap alatt zenekarral, animációval, mindennel, az én ötletem alapján egy intrót, amit kétszer használtam. Aztán kiégtünk egy az egybe. Kiégtünk egy az egybe. Túl jó volt, túl jó. Na. Nem, megpróbáltál megújulni, nem sikerült. Ez van. Ez van. Viszont az intróval fogunk elbúcsúzni, és köszönjük, hogy itt voltatok nektek, srácok, köszönöm, és visznek kifejezetten, hogy időt tudott. Szívesen. Nagyon fontos. Kérdezik, hogy hány autót törtem össze adás alatt. Egyet se, mert már én is elektromossal járok. Tényleg? És milyen elektromos? A Cybertruckban, nem? Villamossal? Nem, Model 3. Roli. Troli. Model 3, de mondjuk te fogytál most sokat, nem? Nem. akkor hogy szállsz ki? Akkor Balázs, azt mondod, van nekem is remény? Vehetek én is egyet? Egyébként még a csikket haverom is belefér, aki nálam magasabb és dagadtabb. Úgyhogy... Az oké, csak olyan alacsony autó. Jóván, nem fér meg, hogy rebefér. És pont egy fapados amerikai. Nem, mint amikor... Igen, mert erre volt pénz. Mert tudod, én nekem nincsen YouTube csatornám, meg Patreon linkem. Pedig, hadd lenne. Volt, de letörölted. Igen. Így, Agropanda OnlyFans. Azaz. Patreon. Hát, ha lenne OnlyFansed, azóta érted magán helikopter vinne mindenhol. Pilótával. Ninettának lehet, nekem is lehet. Te vagy, te lettél volna a policy, nem kellett volna policy-kat betartani. Nagyvilág élet. Na, jó van. High life. Búcsúzunk. Na, jó, egyszer jó, csak okay. Találkozunk majd, amikor éppen úgy adódik. Köszönjük, hogy eljöttetek, és hogy ennyien itt voltatok a sok kommentet. Hogy jövőre. Talán Ryan is lesz. Talán Ryan is lesz. Csinálja EU-nés accountot. Majd Ryan. EU-nés, ne. Nem akarok most újra kezdeni. Bár mondjuk megveszem Jackset, Luxot, és vége. Megvan a teljes settingem. Nézem a chatet, Kamiru, végül is végiglóloztátok az adást. Nem, semmivel. Ezt most odafigyelve. 100%-ig itt voltam. Csak telefonon. De azt én így Marcinak átküldtem, hogy vegyem föl, aztán annyit írt, azért adás alatt most ne toljuk. De hogy neki eszébe jutott, hogy tolnánk adás alatt. Hát úgy gondoltam, tudod, hogy ez podcast, meg akkor izé. Podcast. Első podcastnek, tudod? Első podcast. Az első századásig. Mi az? És az, hogy miről is beszéltünk? A rossz elmek szerint én Destiny-ztem, de értelemszerűen egyáltalán nem. Pingelem. Be kell dobni egy ilyen hangutánzást, azt mindig szerették, abból volt mix is. Ja. Jól van, kösz még egyszer. Sziasztok! Sziasztok! Ciao. Egész világ ezt hall.